سورہ نحل آیت نمبر 41، اس میں ہجرت حبشہ کا تذکرہ کیا گیا ہے. گزشتہ آیات میں مکہ والوں کے عقائد و نظریات اور ان کا حشر اور نشر کا انکار کرنے میں پختہ قسمیں اٹھانا اور ان عقائد کے جو حاملین ہیں، اللہ کی توحید کے قائل، حشر اور نشر کے قائل، نبی کی رسالت قرآن کی صداقت کے قائل، ان کے لیے دن رات انہوں نے پریشانی اور مصائب کے پہاڑ کھڑے کر دیے، حتیٰ کہ مسلمانوں کو مکہ میں زندگی گزارنا دوبر ہو گیا. تو پھر ایک بڑی جماعت ایک قریبی ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، اور فتح مکہ کے موقع پر دوبارہ جب مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، یہ حبشہ میں جانے والے فتح مکہ، فتح خیبر کے دن یہ واپس پہنچے. اور جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں پیشین گوئیاں دی تھی وہ تمام کی تمام پوری ہوئی. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستہ میں، فی اللہ اے فی سبیل اللہ، بعد اس کے ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنا، ضرور ٹھکانہ دیں گے ہم ان کو دنیا کے اندر بہترین اچھا ٹھکانہ دیں گے، والاجر الاخرت آخرت اکبر، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، اگر ہوں وہ جانتے. تو ایسے ہی ہوا کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا دنیا کے اندر بھی ہم ان کو بہترین ٹھکانہ دیں گے. تو یہی صحابہ کرام جو بے سر و سامان مکہ سے نکل کر حبشہ میں پہنچے، تو یہی وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو رزق دیا، اور صرف مکہ ہی نہ بلکہ پورے کے پورے عرب کی حکمرانی بھی دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مہاجرین اور انصار کے درمیان وظیفے تقسیم کر رہے تھے، وظیفے ان کے مقرر کیے، اور مقرر کرتے ہوئے انہوں نے یہ ساتھ ہی پڑھا کہ ہاذا ما وعدک اللہ فی الدنیا، یہ وہ ہے جو اللہ نے تمہارے ساتھ دنیا میں وعدہ کیا تھا، اور آخرت کا اجر تو آخرت میں ملے گا. کہ دنیا پہلے تم نے بڑی تنگی اور توشی کی زندگی گزاری تھی، تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے خوشحالیاں دی ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر ہو جاتا ہے. الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، مشکلات اور آزمائش پر صبر کیا، اور اپنے رب پر توکل اور اعتماد کرتے ہیں. فما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد ہی، جتنے بھی رسول ہم نے بنائے وہ مرد ہی تھے، نوحی الیہم، وحی کی ہم نے ان کی طرف، فسألوا اہل ذکر، سوال کرو اہل ذکر سے، اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، بالبینات والزبر، بھیجا تھا ہم نے ان کو یا وحی کی تھی ہم نے ان کی طرف سات بینات کے اور صحیفوں کے، وانزلنا الیک الذکر، اور نازل کیا ہم نے ان کی طرف ذکر، لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ولعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں. مطلب اس کا یہ ہے کہ مکہ والوں کا اعتراض وہی تھا جو گزشتہ قوموں نے، امتوں نے اپنے انبیاء کے سامنے رکھا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، کھاتے پیتے چلتے پھرتے جیسے ہماری ضروریات ہیں اسی طرح تمہاری، تو تم نبی کیسے بن سکتے ہو؟ نبی بننے کے لیے تو لازمی تھا کہ ایسے نوری مخلوق ہو جو نہ کھائے نہ پیوے، نہ جس کے بیوی بچے ہوں، نہ اس کو حاجات ہوں، نہ ضروریات ہوں، بس وہ صرف اللہ کے احکام ہی پہنچانا اس کا کام ہو اور کچھ نہ کرے، تو ایسا کوئی نبی ہونا چاہیے تھا. تو جواب اس کا یہ دیا گیا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ تمام کے تمام بشر ہی ہوتے تھے، وہ انسانوں میں سے ہی ہوتے تھے. تم حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کو تو مانتے ہو نا کہ وہ نبی تھے، تو کیا وہ بشر نہ تھے؟ وہ کس مخلوق میں سے تھے؟ دعویٰ تو کرتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تو یہ بتلاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ وہ بشر تھے یا کوئی اور مخلوق تھے؟ تو جب ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اگر وہ بشر ہو کر نبی بن سکتے ہیں، تو یہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بشر ہو کر نبی نہیں بن سکتا؟ کیسے عجیب تمہارے اعتراضات اور سوالات ہیں. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی انسان ہی تھے. جا کر پوچھ لو ان یہودیوں سے اور عیسائیوں سے، ان کے علماء سے جا کر پوچھو کہ تمہارے جو نبی تھے وہ کوئی فرشتے تھے یا انسان تھے. تو اگر یہ تمام کے تمام بشر ہونے کے باوجود، انسان ہونے کے باوجود نبی بن سکتے ہیں، تو یہ بشر ہو، بشر ہونے کے باوجود نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ بعض لوگوں نے فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اسے تقلید شخصی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں، اگر تم جاہل ہو، تمہیں علم نہیں، تو تم اہل ذکر سے جا کر پوچھا کرو. اس لیے ہم اہل ذکر میں سے کسی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کسی نے امام شافعی، کسی نے امام احمد بن حنبل اور کسی نے امام مالک رحمہم اللہ، ان کو اپنا اپنا رہنما اور اہل ذکر تصور کر کے ان کے پیچھے چلے ہیں. تو جو ہمیں ایک مسئلہ دریافت ہو، جس کو ہمیں مطلوب ہو، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں، جو وہ بتلائیں اسی کی روشنی میں ہم عمل کرتے ہیں، تو ثابت ہوا کہ تقلید کرنا یہ جائز ہے، درست ہے. پہلا تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیچھے آگے پیچھے سیاق کلام کو دیکھو، بات کیا چل رہی ہے. بات تو یہ ہو رہی تھی کہ مکہ والے انکار کرتے تھے کہ بشر جو نبی کیسے ہو سکتا ہے. ان کو جواب یہ دیا گیا کہ گزشتہ تمام انبیاء وہ بھی بشر ہی ہوا کرتے تھے. اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے، تم خود جاہل ہو، تو جا کے اہل ذکر سے جا کر پوچھو، یعنی یہود و نصارہ جو کہ اہل علم ہیں، ان کے علماء اور پادریوں سے جا کر پوچھو کہ یہ تمہارے انبیاء جتنے بھی پہلے گزرے ہیں وہ بشر ہوتے تھے یا کوئی نوری مخلوق یا کوئی فرشتے، کس مخلوق میں سے تھے؟ اگر وہ تمہیں بتلا دیں کہ وہ تمام کے تمام انسان تھے، بشر تھے، پھر تمہارا یہ اعتراض کس بات کا؟ تو بات تو یہ ہو رہی تھی. اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اہل ذکر سے مراد کہ اہل علم سے جا کر پوچھا کرو، تو کیا اہل ذکر دنیا کے اندر سے چار ہی گزرے ہیں؟ پوری دنیا کے اندر اب تک صرف چار اہل ذکر گزرے ہیں، ان سے پہلے اور ان کے بعد کوئی اہل ذکر نہیں آیا. پھر ان چار میں سے بھی تو تم ایک ہی بات مانتے ہو، باقی تین کی ٹھکرا دیتے ہو. ہر ایک نے ایک ایک امام کی پیروی اور ان کی تقلید کو لازم کر لیا، باقی تین کا انکار کر دیا، اور اس کی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے اور ان کا درجہ اور شان کو ثابت کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ مناظرے کے لیے تیار ہو، بحث مباحثے کے لیے تیار ہو، اور دوسروں کے خلاف کتابیں لکھ کر انبار لگا دیے ہیں. تو اگر یہی ہے تو پھر ایک دوسرے کے تمام کی بات مانو، تو پھر ایک ہی کے اندر حق بند ہو گیا. پھر یہ کہا گیا کہ اگر ان کن تم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں تو پھر جا کر پوچھو، یعنی اگر تم جاہل ہو پھر جا کر اہل علم سے پوچھو. تو کیا تقلید کرنے والے تمام کے تمام جاہل ہیں؟ پہلے یہ اقرار کریں کہ ہم واقعی جاہل ہیں، ہمیں علم نہیں، تو تب وہ اہل ذکر سے جا کر پوچھیں. اور پھر یہ بھی کہ یہاں ساتھ یہ بات کہہ دی گئی بل بینات و دبر، اور یہ فص علو کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، جس طرح ارسلنا اور نوحی کے متعلق ہو سکتا ہے، اسی طرح فص علو کے بھی متعلق ہو سکتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ سوال کرو اہل ذکر سے، اگر تمہیں علم نہیں، بینات اور زبر کے ساتھ سوال کرو، یعنی تحقیق کے ساتھ. کوئی بھی اہل علم سے بات پوچھنی ہے تو یہ نہیں کہ جو بات کہہ دے بس اسی کو حرف آخر سمجھ لیں، بلکہ بالبینات اور زبر کے ساتھ ان سے پوچھنا ہے بھی یہ آپ نے مسئلہ بتلایا، جس کی کیا دلیل ہے، کہاں سے بتلایا، اس کا کوئی ثبوت، یہ تمام. اور تقلید کے اندر تحقیق نہیں ہوتی. تقلید کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر تحقیق کے، بغیر جو کچھ امام نے کہہ دیا بس من وان بلا چون چرا اس کو تسلیم کر لینا. اور یہاں تو تحقیق کا کہا جا رہا ہے کہ تحقیق کرو کہ بینات کے ساتھ اور زبر ان کے ساتھ وہ مسئلے کو بتلائیں, ان کے ساتھ وہ وضاحت کریں. اور پھر یہ ساتھ یہ بات بھی یہاں کہا گیا فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر, ذکر کس کو کہتے ہیں؟ پہلے اس کی وضاحت کی ہے کہ ذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے. تو اہل ذکر سے مراد کون ہوں گے؟ جو قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے ہیں. قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے ان سے جا کر پوچھو. اور وہ کون ہیں؟ وہ محدثین اہل حدیث ہیں, وہ نہیں ہیں جو کسی امام کی, کسی ایک خاص امام کی فقہ کا علم رکھنے والے. بلکہ اہل ذکر سے مراد ذکر قرآن بھی ہے اور قرآن کی شرح حدیث بھی ہے, ان کا علم رکھنے والوں سے جا کر پوچھو. تو مسئلہ بات یہ ہوگی کہ اگر تمہیں علم نہیں تو اہل حدیث بھی ہیں جو قرآن و حدیث کو ہی اپنا رہنما سمجھتے, ان سے جا کر پوچھو, نہ کہ ان سے جو کسی شخصی تقلید کے قائل اور فائل ہیں. اس لیے ایسی باتوں سے قرآن کے اندر جو ٹیڑھا پن اختیار کر کے ان میں سے عجیب و غریب مسائل نکالنا یہ درست نہیں ہے. اور یہ تقلید شخصی وہ چیز ہے جس نے یہ مسلمانوں کے اندر یہ فرقہ بندی کا یہ رواج ڈالا ہے, اور سب سے زیادہ مسلمانوں کے اندر یہ فرقہ بندی اس حد تک تعصب اور نفرتیں پیدا کرنے والی یہ تقلید شخصی ہی ہے. جب ہر ایک نے کہا کہ بس میرا امام, اس کی شان کیا ہے, اس کی بات کیا ہے, اس کی شان کو, اس کے مرتبے مقام کو اور اس کی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے دوسروں کی تنقید کی, دوسروں کی ان کی عزت کے اندر ان کی بات کے اندر اس کو کم درجے کا گردانا اور اپنے امام کی بات کو اور اس کی شان کو اعلیٰ بلند کرنا شروع کر دیا, تو جو بھی جس کا مقلد تھا اس نے سمجھا کہ میرا امام بڑا ہے, میرا امام بڑا ہے, اس کی بات زیادہ درست ہے. اس طرح مسلمانوں کے اندر یہ فرقے پیدا ہوئے, جس طرح سے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر بڑی تفصیل سے مبعث صابق کے اندر اس کی وضاحت کی ہے. وہاں تفصیل سے پڑھیں کہ یہ فرقہ بندی کا یہ رواج کہاں سے چلا اور کس طرح یہ فرقہ بندی مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئی ہے. اس لیے یہ کسی ایک بات لے لینا اور باقی تمام کی پھرا دینا یہ درست نہیں ہے. کیا ان چار ائمہ کرام سے پہلے کوئی ایسا صاحب علم نہیں گزرا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ان کی بات, ان کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی؟ باقی ائمہ, باقی جو خلفائے راشدین ہیں اور باقی صحابہ کرام تابعین ہیں, ان کی بات کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اور ان سے بعد آنے والے کتنے اہل علم گزرے ہیں. اس لیے صرف چار ہی کے اندر حق کو بند کر دینا اور باقیوں کا انکار کر دینا یہ بات درست نہیں ہے. آپ امین جی, ہاں تو یہ ایک مسئلہ جا کر پوچھو, کسی کو علم نہیں ہے تو یہ نہیں کہ اسی کی رتب ہار جو ہے جو بھی وہ کہتے اس کو کہ یہی حرف آخر ہے اور دوسرا حق بیان کرتا رہے. ایک طرف قرآن کا مسئلہ ہے, حدیث کا مسئلہ ہے, دوسری طرف کہنا کہ نہیں جو ہمارے بڑے نے بتلا دیا, ہمارے پیر مرشد نے بتلا دیا وہی بات. کتنی باتیں ہیں جو ان جو فقہ کی ائمہ اربعہ کی کئی ایسے مسائل ہیں جو قرآن و سنت کے نصوص کے خلاف ہیں. لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن و حدیث کی بات کو مانا جائے, لیکن ان کو قرآن و حدیث کے اندر تعویل کر کے یا اس کو چھوڑ کر انہی کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے. اور پھر اگر یہ اس سے تقلید کرنا ہی لازمی اور ضروری چیز ہوتی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, ان کے سب سے قریبی شاگرد جو ہیں امام ابو یوسف ہیں, امام محمد ہیں اور اس طرح امام زفر ہیں, انہوں نے دو تہائی مسئلوں کے اندر امام ابو حنیفہ کی مخالفت کی ہے. فقہ حنفی کی کتابیں جو ہے ہدایہ ہے, شرح وقایہ ہے, کنز الدقائق ہے, قدوری ہے, تمام کتابیں اٹھا کر دیکھیں, انہی کے اندر امام ابو حنیفہ کے جو انتہائی قابل فخر شاگرد ہیں انہوں نے اپنے امام کے, اپنے استاد کی مخالفت کی ہے. اور بے شمار مثال میں ایک دو میں نا تقریباً دو تہائی مثال میں اختلاف ہے. کوئی ایک سو میں سے بڑی مشکل سے 20-25 یا بلکہ ایسے بھی کم مسئلے ہوں گے جن کے اندر ان کا اتفاق ہو, ورنہ اختلاف ہی اختلاف ہے. اور کئی ایسے مسئلے ہیں کہ جن کے اندر احناف خود امام ابو حنیفہ کی بات بھی نہیں مانتے, جیسا کہ سراجی کے آخر میں مفقود کی بات کے اندر لکھا ہے. السراجی مشہور وراثت کی کتاب ہے, حنفی مصنف لکھنے والے ہیں اور تمام مدارس کے نصاب کے اندر داخل بھی ہے. تو مفقود کے باب میں لکھتے ہیں کہ جس عورت کا خاوند گم ہو جائے تو کتنا عرصہ وہ انتظار کرنے کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی ہے. تو اس کے اندر مسئلہ بتلاتے ہوئے قول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 120 سال انتظار کرے, اس کی پیدائش سے لے کر وفات تک 120 سال کی عمر تک وہ انتظار کرے. جب اس کی عمر 120 سال ہو جائے پھر وہ آگے نکاح کر سکتی ہے. اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نہیں 120 نہیں 110 سال. اور امام محمد فرماتے ہیں کہ نہیں 105 سال. اور بعض لوگوں نے کہا کہ 90 سال, اور ہمارا فتویٰ بھی اسی بات پر ہے. اب دیکھیے امام ابو حنیفہ کی بات کو بھی ٹھکرا دیا, امام ابو یوسف کی بات کو, امام محمد کی بات کو, ان کی باتوں کو چھوڑ دیا. اور بعض لوگوں کی بات جو 90 سال ہے اس پر فتویٰ ہے, اس پر بنیاد ہے. یہاں تقریب کیوں نہیں, اس طرح اور بھی کئی ایک مسائل ہیں. اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ جو قرآن میں آئے, حدیث میں آئے, اللہ کے فرامین میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہے, وہی بات حجت اور دلیل بنے گی. حتیٰ کہ صحابہ کرام کے اندر بھی ایسے مسائل ایسے ہیں کہ صحابہ کرام کی بات خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ان کے بیٹے نے بھی مانا. کئی بار یہ واقعہ صاحب نے سنے, اف امین الذین کفروا مکر السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض, کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ جو بری چالیں چلتے ہیں یہ کہ دنسا دے اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں, او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون, یا کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے ہیں یہ کہ دنسا دے ان کو اللہ تعالیٰ زمین میں, یا لائے ان کے پاس عذاب جہاں سے ان کو وہم و گمان بنا ہو, او یا قدم فی تقلبہم, یا پکڑ لے ان کو ان کے سفروں میں, تقلب ان کے چلنے پھرنے عام تو رفت کے اندر دوران اس کو ان کو پکڑ لے, ما ہم بے موجزین, بس نہیں ہے وہ عاجز کرنے والے, او یا خود عملہ تقوفن, یا پکڑ لے ان کو خوف دلا کر, ڈرا دھمکا کر, خوف دے کر پکڑ لے, کہ ان ربکم لرؤوف الرحیم, بے شک تیرا رب البتہ نرمی کرنے والا رحم کرنے والا ہے. تو جو اللہ کے دین میں اور اس کو دین کو ماننے والوں کے خلاف طرح طرح کے ہیلے اور طرح طرح کی حجت بازیاں کرتے ہیں اور ان کو نیچے دکھلانے کے لیے طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں, وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اندر دھنسا دے, ان کو بھی اور ان کے تمام جائیدادوں کو اور ان کے پورے کے پورے شہروں کو زمین کے اندر دھنسا دے. کیا اس سے ڈرتے نہیں ہیں؟ یا وہ اپنے سفروں کے اندر, اپنے تجارتی کاروباروں کے اندر پھرتے ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو وہیں پکڑ لے, ان کا حادثہ ہو, ایکسیڈنٹ ہو, اور یا اللہ تعالیٰ ان کو خوف دلا کر, یا ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ یہاں سے ہمیں یہ عذاب یہ مصیبت آئے گی, ایسے پکڑ لے, یا پہلے ان کو ڈرا کر دھمکا کر خوف دلا کر پھر ان کو پکڑ لے. یہ تمام اللہ تعالیٰ طریقے اختیار کر سکتا ہے. اللہ تخوفن کا معنی ہوتا ہے خوف دلا کر گرفتار کر لینا, یا کمزور کر کے گرفت کر لینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ممبر پر تشریف فرما تھے, انہوں نے پوچھا بھی ہاں بھی او یا خود ہم الا تخوفن کا کیا معنی ہے؟ تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس کا معنی تنقص, ہم اس کا معنی تخوف بمعنی تنقص لیتے ہیں, یعنی کسی چیز کو ایسا کم کر دینا. اور اس آدمی نے اپنے اس معنی پر سے ایک جہلی دور کا شعر بھی پڑھ کر سنایا کہ دیکھو یہاں شاعر نے بھی تخوف بمعنی تنقص لیا ہے. جب اس نے یہ دلیل پیش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہلیت کے اشعار یاد رکھو کیونکہ ان کے اندر تمہاری تفسیر ہے, جہلیت کے اشعار بھی یاد رکھا کرو کیونکہ ان کے اندر بھی تمہاری تفسیر ہے. یہ الموافقات للشاطبی صفحہ نمبر 78 کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کے لغت کو حل کرنے کے لیے جہلی اشعار جو ہے ان سے بھی مدد لی جاتی ہے, تو جو جیسے انہوں نے معانی استعمال کیے ہیں وہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں. تو الا تخوف کا معنی ایسا کمزور کر دینا, یعنی یا تو اللہ تعالیٰ اچانک ہی پکڑ لے, یا پھر ایسا ان کی طاقت کو کمزور کر دے, ان کے اسباب تباہ کر دیے, ان کے کاروبار تمام تباہ کر دیے, اور دوست احباب ختم ہو گئے, وہ تن تنہا رہ جائے, اس طرح ان کو بالکل کمزور کر کے حقیر اور ذلیل کر کے اس کو تباہ و برباد کرے، جیسے چاہے اللہ تعالیٰ کرے، یا اسی طرح لمبی کوئی بیماری لگا دے تو کئی عرصوں تک وہ بستر پر ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مرے، تو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے خوف دلا کر یا اچانک پکڑ لے، تو انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خائف رہنا چاہیے کہ اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت نہ آ جائے، ابھی بھی نہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتا کیوں نہیں؟ کیونکہ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، وہ مہلت دیتا رہتا ہے، کیونکہ رؤوف رحیم جو ہوا، اس لیے فوراً گناہ اور جرم کرنے کے واسطے فوراً گرفت بھی نہیں کرتا، بلکہ مہلتیں دے دیتا ہے. اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله، کہ نہیں وہ دیکھتے کہ ترقو چیز کی جو پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے اشیاء میں سے، کہ جھکتے ہیں سائے ان کے دائیں بھی اور بائیں بھی، سجدا لله، اس حال میں کو سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے لیے، وهم داخرون، اس حال میں کو عاجزی کرنے والے ہیں، ہر ایک چیز کا سایہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک رہا ہے، وہ کبھی دائیں ہوتا ہے کبھی بائیں ہوتا ہے، گویا کہ کیا مختلف کیفیتیں اور حالتیں تبدیل کرتا ہے، کبھی لمبا سایہ ہوتا ہے کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بالکل چھوٹا ہے کبھی متوسط قسم کا، یہ مختلف کیفیات دائیں بائیں آگے پیچھے اور اسی طرح چھوٹا اور بڑا ہونا، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے، یا تو حقیقتاً سجدہ یا پھر اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے احکام کو یعنی سبھی قوانین کی پابندی کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگایا ہے، کہ جب سورج اس طرف ہو جائے ابتدا میں ہو تو تیرا سایہ لمبا ہونا چاہیے، وہ لمبا کر دیتا ہے، جب بالکل سر کے اوپر آ جائے تو سایہ چھوٹا ہونا چاہیے، چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر غروب کی طرف جائے سایہ پھر دوسری طرف لمبا نکلتا جائے، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے سبھی طور پر کعبہ قانون اس پر لگایا ہوا ہے اسی کا پابند ہے. الیمین یہ جمع ہے اور واحد ہے، اور اشمائل یہ جمع ہے، تو جب دو جمع سے سیگے آ جائیں تو ان میں سے ایک کو واحد اور ایک کو جمع کر کے عرب لوگوں کے ہاں پڑھنا، یہ فصاحت اور بلاغت کے اصولوں میں سے ہے. یہ تو ختم اللہ والا قلوب اہم والا سم اہم، تو قلوب جو جمع لایا گیا اور سم اہم یہ واحد لایا گیا، تو یہاں بھی اسی طرح ہے، انل یمین یہ واحد اور اشمائل یہ جمع. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے جو بھی مخلوق آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں، من دابتٍ والملائکۃ، چوپایوں جانوروں میں سے اور فرشتوں میں سے، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے. کیا پرندے ہیں کیا درندے ہیں، کوئی تمام مخلوق حتیٰ کے فرشتے فرشتوں تک بھی، وہ تمام قوم اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور ان کے اندر کوئی تکبر اور گمانڈ نہیں ہے. یہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، وہ خود الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے تم کوئی فرشتوں کو الہ بناتا ہے، کوئی کسی مخلوق کو بناتا ہے، یہ تو مخلوق ہے جو اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کرنے والی. یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اپنے اوپر سے، اپنے اوپر جو رب کی اللہ کی ذات، اسے ڈرتے ہیں اور کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا گیا، جو حکم دیا گیا وہ اسی طرح کرتے ہیں. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور فرمایا ہے اللہ تعالی نے کہ نہ بناؤ تم دو الہ بھی، اثنین تاکید الہین کی، دو الہ بھی نہ بناؤ، انما ہوا الہ واحد، وہ الہ ایک ہی ہے، فَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ، بس مجھ سے ڈرو. مجوسی انہوں نے دو خدا بنائے ہوئے تھے، دو خداؤں کو قائل ہیں، ایک نور کا جس کو یزدان کہتے ہیں، اور دوسرا بدی کا یا اندھیرے کا جس کو احرمن کہتے ہیں. یزدان اور احرمن یہ انہوں نے دو الہ بنائے ہوئے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کے وہ قائل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کی نبوت کے قائل ہیں، تو ان کا یہاں رد کیا گیا کہ دو الہ نہ بناؤ، کیونکہ تعدد کا جو ادنا سے ادنا درجہ ہے وہ دو ہے، جو ہاں عدد کا تعدد شروع ہوتا ہے جس کا اشتراکیت ہوتی ہے وہ دو ہے، تو جب دو کی نفی کر دی تو تین اور چار کی تو بلاولا نفی ہوگی، تو دو الہ بھی نہ بناؤ. جب دو بنانے جائز نہیں تو پانچ سات بنانے کیسے جائز ہوگی، 360 کیسے جائز ہوگی، اور ہر کلومیٹر پر کیسے ہو گیا؟ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نہ بناؤ تم دو الہ بھی، سوائے الہ تمہارا ایک ہی ہے، فَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ، پس مجھے سے ڈرو، کیونکہ تمام قسم کے تصرف میرے ہاتھ میں، تو خوف بھی مجھے سے ہونا چاہیے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے اطاعت دائمی، ہمیشہ اطاعت یا ہمیشہ عبادت اسی کی، کیونکہ اللہ کے علاوہ باقی جتنوں کی بھی اطاعت اور فرما برداری کی جاتی ہے ان کا جب تک وجود ہے اس وقت تک تو ان کی اطاعت ہے، جب ان کا وجود ختم ہو گیا، ان پر زوال آ گیا، پھر ان کی اطاعت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی ذات یا اس پر کوئی زوال نہیں ہے، اس لیے اس کی اطاعت بھی ہمیشہ۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اس کے لیے اطاعت یا اس کی عبادت ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا اللہ کے علاوہ غیروں سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو بھی کھانا پینا، چلنا پھرنا یا جسمانی جسم کے اندر تمہیں جو نعمتیں دی، یہ تمام اللہ کی طرف سے۔ ثم اذا مسکم الضر، کہ جب پہنچتی ہے تم کو تکلیف، فالیہ تجارون، اسی کی طرف تم گڑ گڑاتے ہو، عاجزی کرتے ہو۔ جب تکلیف پہنچتی ہے تو کتنا بھی جابر ہو، کتنا بھی سخت اور اڑیل قسم کا آدمی ہو، اس کے منہ سے ہائے اللہ نکلے گی، گرے گا، حادثہ ہوا، تکلیف ہوئی، ہائے اللہ زبان سے نکلے گی۔ یہ ایک فطرت ہے کہ جس نے پیدا کیا اسی کا رجوع ضروری ہوتا ہے۔ پھر جب پہنچتی ہے تم کو تکلیف، پر اسی کی طرف ہی تم عاجزی کرتے ہو، گڑ گڑاتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، کہ جب ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے تم سے ضرر کو، تکلیف کو۔ اذا فریقکم منکم بربہم یشرکون، اچانک ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب تکلیف اللہ نے دور کر دی تو نسبتیں غیروں کی، فلاں کی نظریں کرو، فلاں کے تفیل اور فلاں کے صدقے، فلاں کی میں نے منت مانی تھی اس لیے ایسے ہوا، فلاں کا میں نے چڑھاوا دیا تھا اس لیے، تو تکلیف اللہ نے دور کی، اور شکرانے غیروں کے۔ تو یہ ایسے کیوں کرتے ہیں لوگ؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ نہ شکری کریں وہ چیز کی جو ہم نے ان کو دی۔ فَتَمَتَّعُوا، اچھا فائدہ اٹھا لو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، دنیا کے اندر چار دن عیش و بہار کرو، تو موت آتے ہی تمہیں آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور کرتے ہیں اس چیز کو جن کو وہ نہیں جانتے، بناتے ہیں وہ نصیب، بناتے ہیں وہ حصہ، لما لا یعلمون نصیباً یا یجعلون کا مقول، بناتے ہیں وہ حصہ، لما ان کا، لا یعلمون جو نہیں جانتے، جو جانتے نہیں ان کے حصے بناتے ہیں، مما رزقناہم جو ہم نے رزق دیا، جو ہم نے رزق دیا ان میں سے حصہ بناتے ہیں ان کا جو خود بھی نہیں جانتے۔ اللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم ضرور تم سے سوال کیا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو تم افتراء باندھتے ہو۔ جن بچاروں کو کوئی علم نہیں ہے، وہ پتھر کے بنے ہوئے مجسمے بت ہوں یا وہ قبروں میں جانے والے انسان ہوں، جن کو یہ پتہ ہی نہیں دنیا کے بارے میں ان کو کیا، کون کیا کچھ کر رہا ہے، تم ان کے حصے مقرر کرتے ہو؟ تو حصہ تو اس کے لیے مقرر کرو جو زندہ جاوید ہے، جو تمہارے حالات کو جانتا ہے، جس کو یہ پتہ ہے کہ میرے بندے میرے سامنے یہ عاجزی انکساری کے لیے، یہ میرے تقرب کے لیے یہ چیزیں پیش کرتے ہیں۔ جن بچاروں کو پتہ ہی نہیں، دنیا کے حالات سے غافل ہیں، تو ان کے لیے حصے مقرر کرتے ہو، اور حصے بھی اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ہم نے، اور پھر دیتے گھروں کی طرف، اور بناتے ہو ان کے لیے جو نہیں جانتے حصہ ان چیزوں میں سے جو ہم نے رزق دیا۔ اللہ کی قسم ضرور تم سے سوال کیا جائے گا جو تم افتراء باندھتے ہو کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے یہ نذرانے سلانے اور مہانے دینا، ان کے لیے یہ تقرب کے لیے یہ چیزیں دینا، یہ تمام افتراء ہے کہ فلاں کرنے سے اللہ کا بڑا قرب ہو جاتا ہے، فلاں دیں تو اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہو جاتا ہے، یہ تم جتنے افتراء ہیں تمام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں۔ سبحانہ، وہ پاک ہے تمام ایسی کمزوریوں سے، ایسی اولاد وغیرہ سے وہ پاک۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ جس کو وہ خود چاہتے ہیں۔ خزا اور کنانہ یہ دو قبیلے تھے جو کہتے تھے کہ فرشتے جائیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. خزا اور کنانہ یہ دو قبیلے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو ایک ظلم تو یہ کہ انہوں نے اللہ کی اولاد بنا دی, دوسری اولاد بھی اس کو بنایا جس کو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے, اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں. اور ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بتلایا جائے کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہوگی تو چہرہ کالا سیاہ کالا بجنگ ہو جاتا ہے, شرم کے مارے چھپتا پھرتا ہے کہ لوگ کہیں گے وہ اس کے گھر بیٹی ہوگی, وہ اس کے گھر بیٹی ہوگی, منہ چھپاتا پھرتا ہے. اپنی ان کی حالت یہ ہے کہ بیٹی کی اطلاع ملنے پر یا تو یہ سوچے گا کہ اس کو فوراً زمین کے اندر میں زندہ ہی درگور کر دوں, زندہ ہی دفن کر دوں, کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے, اور آگ بھگولا ہو جاتا ہے اس بات پر کہ میرے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوگی. تو خود جو بیٹی سے اتنی نفرت اور اللہ کی طرح یہ منسوخ. تو ظلم پر ظلم, پہلا ظلم تو یہ کہ اللہ کی اولاد بنائی, پھر اولاد میں سے بھی وہ جو اپنے لیے پسند نام سنو نا پسند نہیں, وہ اللہ کے لیے اللہ کی طرف نے منسوخ کر دی. اور بنایا اللہ کے لیے بنائی انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں, سبحانہ وہ پاک ہے اس چیز سے, ولہم ما یشتہون, اور ان کے اپنے لیے وہ جس کو یہ خود چاہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى, جب بشارت سنائی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو مؤنث کی لڑکی کی, بِالْأُنثَى اے بِوِلَادَةِ الْأُنثَى, بچی کے پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی ہے, ذَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, ہو جاتا ہے چہرہ اس کا سیاہ کالا بجنگ ہو جاتا ہے, وَهُوَ كَظِيمٌ, اس حال میں تو غصے سے بھرا ہوتا ہے, غصے سے بھرا ہوا کہ بیٹی پیدا ہو کیوں گئی ہے. یتوارا من القوم, چھپتا ہے قوم سے لوگوں سے, من سوء ما بشر به, اس بری چیز سے جس کی اس کو بشارت دی گئی, جو بری بشارت اس کو دی ہے گھر بیٹی پیدا ہونے کی, اس کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ لوگ مجھے لوگ تانے دیں گے کہ اس کے گھر بیٹی ہوگی. اور کہتا کیا ہے, سوچتا کیا ہے, ایم سے کو والا ہن ام یدسو فی التراب, کیا روکے رکھے اس بیٹی کو اوپر رسوائی کے یا گاڑ دے اس کو مٹی کے اندر. بس دو ہی صورتیں ہیں, یا تم اسی طرح ذلت کی زندگی گزاروں, لوگ تانا دیتے پھریں کہیں کہ وہ جا رہا جس کے گھر میں بیٹی ہے, وہ جا رہا جس کے گھر میں بیٹی ہے, یا تو اس طرح ذلت کی زندگی گزار لوں, تو یا پھر اس کو فوراً مٹی کے اندر گاڑ دوں, اس کو دفن کر دوں. کیا روکے رکھے وہ اس کو الہون اوپر رسوائی کے, رسوائی پر روکنے کا ایک معنی تو یہ کہ ذلت اور رسوائی برداشت کر کے بیٹی کا وجود برقرار رکھے, یا یہ مطلب تو روکے رکھے اس کو رسوائی پر, یعنی بیٹی کو زندہ درگور تو نہ کرے لیکن اس کے ساتھ سلوک وہ کرے کہ انتہائی ذلت اور رسوائی والا, اس کو انسان تو انسان اس کے ساتھ حیوانوں والا سلوک, اس کے ساتھ انتہائی نہ کھانے کے لیے نہ پہننے کے لیے اس کے برا سلوک کرنا, اس لیے کہ یہ بیٹی ہے یہ مؤنث ہے. اور مذکر جج بیٹے ہیں ان کا بڑا خیال ان کی تعلیم و تربیت کا, ان کی باقی چیزوں کا, لیکن بیٹی کے ساتھ برا سلوک. الا سا اما یحکمون, خبردار برے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں. عرب کے تین قبیلے تھے, مضر خزا اور تمیم, یہ تین قبیلے تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. تمام کے تمام عرب یا تمام کے تمام مکہ والے یہ نہیں کرتے تھے, بلکہ یہ تین قبیلے مضر خزا اور تمیم, یہ تین قبیلوں کے اندر یہ رواج تھا کہ بچی بیٹی پیدا ہو جائے اس کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے, زندہ درگور کر دیتے تھے. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء, واسطے ان لوگوں کے جو نہیں ایمان لاتے آخرت کے ساتھ, ان کے لیے بری مثال. کتنی بری مثال ہے کہ غربت اور افلاس کی وجہ سے زندہ درکور کرنا بچیوں کو. وللہ المثل الاعلی, اور اللہ کے لیے مثال اعلی, اللہ کے لیے بہترین مثال, نہ کسی اولاد, نہ اولاد کا محتاج, نہ کسی کمزوری کا اس کو ڈر, اس کے لیے اعلیٰ مثالیں اور ان کے لیے بری مثالیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ غالب ہے حکمت والا. ایک تو یہ کہ ان کے لیے بری مثال ہے, یعنی افلاس اور غربت کی وجہ سے بچیوں کو زندہ درگور کر دینا, یہ کتنی بری مثال ہے ان کی, کتنے برے نظریات ان کے. یا پھر کفر اور ضلالت کی ان کی مثالیں کتنی ہیں، ان کا کفر کیسا، ان کی گمراہی کیسی، کس حد تک یہ پہنچے ہوئے تھے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہر مثال، سب سے اعلیٰ قسم کی جو مثال ہو سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، سب سے بہترین دیکھنے والا ذات وہ اللہ تعالیٰ کی، سب سے زیادہ سننے والا اللہ تعالیٰ، سب سے زیادہ طاقتوں کا مالک وہ، سب سے بڑی ذات، یعنی ہر ایک چیز کے اندر جو سب سے آخری درجے کی خوبی اور وصف ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے. بلاؤ یو آخر اللہ سب المہم، اگر گرفت کرتا اللہ تعالیٰ لوگوں کی، پکڑتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کے، ان کے ظلم کی وجہ سے، ماں ترک علیہ من دابہ، نہ چھوڑتا اس زمین پر کوئی چھپایا بھی، کوئی جانور تک نہ چھوڑتا، بلکہ یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن وہ مؤخر کرتا ان کو، مہلت دیتا ان کو ایک وقت مقررہ تک. اگر انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے فوراً اللہ کی طرف سے عذاب آتا، گرفت آتی زمین پر، انسان تو انسان رہے، کوئی جانور تک بھی نہ ہوتا، کیونکہ اللہ کا عذاب جو ہے یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ سپیشل ایک ایک نافرمان پر کوئی مصیبت نازل کرتا، اللہ کا عذاب پھر عام ہی ہوتا ہے، قحط پڑ گیا ہے، سیلاب آ گیا ہے، کوئی زلزلہ آیا ہے، کوئی اور ایسا ہے، تو اس کے اندر نیک بھی جاتے، بد بھی جاتے، بے زبان بےچارے جانور بھی جاتے، پرندے درندے بھی جاتے. تو جس طرح عذاب، جب عذاب آتا ہے پھر تمام کے تمام اس لیے پیٹ میں آ جاتے ہیں. جرم لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن یہ لوگوں کے گناہوں کی شامل جو ہے وہ پرندوں پر، درندوں پر، پودوں اور درختوں پر بھی آ جاتی ہے. اور اس طرح یہ بھی کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک ایک کو جو جرم کرتا اس جاتا اللہ کا باغی اور نافرمان ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لیتا، عذاب دے دیتا، تو باقی زمین پر صرف نیک لوگ رہ جاتے. یہ اللہ کی منشا نہیں تھی کہ جو جرم کرے فوراً اس کو پکڑ لیا جائے، اس کو مہلت نہ دی جائے، اور تمام ڈرتے ہوئے کہ اگر ہم نے جرم کیا تو اللہ کی طرف سے فوراً عذاب آئے گا، کہ تمام نیک بن جاتے. یہ جبرن ایمان، جبرن ایمان پر پابند کرنا اور گروہوں کو ختم کر کے صرف زمین پر نیک ہی نیک رکھنا، یہ ہماری منشا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں اچھے بھی ہوں، برے بھی ہوں، یہ آپس میں محاذ آرائی ہو، آپس میں ان کے مقابلے بازی ہوں، مومنے کے ایمان کو پرکھا جائے، اور کافر جو ہیں ان کو اچھی طرح پر حجت مکمل ہو جائے. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں مکمل طور پر ابلاغ کیا نہیں گیا تھا، تمام مسائل ہمیں پہنچائے نہیں گئے تھے. یہ حق اور باطل کا مارک اللہ تعالیٰ باقی رکھنا چاہتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب آ جائے گی اجل ان کی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ وہ پیچھے ہٹ سکیں گے ایک لمحہ بھی، ایک گھڑی بھی، اور نہ آگے ہو سکیں گے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور کرتے ہیں اللہ کے لیے جو خود ناپسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے وہ بناتے ہیں جو خود ناپسند کرتے ہیں، جیسے اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دی. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ الْكَاذِبَةَ، اور بیان کرتے ہیں ان کی زبانیں جھوٹ، ان کی زبانیں بالکل جھوٹ بیان کرتی ہیں. کیا أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، ان کا یہ کہنا کہ بے شک ان کے لیے اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں گی، ان کا یہ بیان کرنا، ان کی زبانوں سے یہ نکلنا کہ ان کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے اچھائیاں ہی اچھائیاں، یہ بالکل جھوٹ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ہم عیش و عشرت کرتے ہیں، آخرت میں بھی اگر آئی، اگر دوسرا جہان ہوا تو وہاں بھی اسی طرح عیش و عشرت کریں گے. یہ مسلمان اس نبی کے ماننے والے یہاں بھوکے پیاسے ہیں، یہاں ننگے ٹڑنگے ہیں، یہاں کو کھانے کے لیے نہیں ملتا، تو وہاں بھی یہ اسی طرح ہی ہوں گے. اور یہ کہنا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے ان کا. لا جرم ان لہم النار، یقیناً بے شک ان کے لیے تو آگ ہے. وانہم مفرطون، بے شک جہنم میں آگے آگے جاننے والے ہوں گے. مفرطون فرق، قافلے سے آگے آگے دو تین آدمی جو بھیجے جاتے ہیں کہ چلو آگے جا کر دیکھو پانی کہاں ہے، سبزہ کہاں ہے، ہمیں کہاں ڈیرا لگانا چاہیے. تو یہ آگے آگے جو جانے والے ایک دو آدمی ہوتے ہیں اس کو فرد کہتے ہیں. تو یہ جہنم کے اندر ایسے لوگ جو زندگی بھر خود بھی بغاوت کرتے رہے اور الٹے یہ دعوے کرتے رہے کہ جیسے دنیا کے اندر ہم گچھرے اڈا رہے ہیں آخرت میں بھی ہوں گے، تو یہ جہنم میں آگے آگے جانے والے ہوں گے، کیونکہ یہ رہنما بنے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کا. اللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک، اللہ کی قسم، تحقیق بھیجے ہم نے رسول تر امتوں کی آپ سے پہلے بھی. فزین لهم الشیطان اعمالهم، پس مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے عمل، ان کے لیے بھی شیطان نے طرح طرح کے بڑے خوبصورت مناظر دنیا کے دکھلائے۔ فاو ولی جو اليوم، پس وہ شیطان دوست بنائے ان کا، ان منکرین کا آج، آج دنیا کے اندر تو یہ شیطان ان کا دوست اور بیلی ہے۔ ولہم عذاب علیم، اور آخرت میں ان کا یہ عذاب ہوگا دردناک۔ دنیا میں شیطان بڑے ان کو طرح طرح کے چکمے دیتا ہے، یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، دن رات سبز باغ دکھلاتا رہتا ہے۔ تو دنیا کے اندر شیطان ان کا دوست اور ولی بنا ہوا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، نہیں نازل کی ہم نے آپ پر کتاب مگر اس لیے تاکہ واضح کریں آپ ان لوگوں کے لیے وہ چیزیں جن کے اندر یہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہ کتاب قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا کہ لوگوں کے جو آپس میں اختلافات پڑے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ کوئی کہتا قیامت آئے گی، کوئی کہتا نہیں آئے گی، کوئی کہتا حشر نشر ہوگا، کوئی کہتا نہیں ہوگا، کوئی کہتا ہے ایک اللہ ہے، کوئی کہتا نہیں اللہ کا، اور بھی کئی ہیں۔ جن مسائل کا اختلاف ہے یہ کتاب اس لیے نازل کی کہ اختلافات دور کیے جائیں۔ نہیں نازل کی ہم نے آپ پر کتاب یعنی قرآن مگر اس لیے کہ آپ واضح کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے وہ باتیں، وہ مسئلے جن کے اندر یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وہ ہدم و رحمہ لقومی یؤمنون، نازل کیا ہم نے اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے واضح قوم ایمان لانے والی کے۔ یہ کتاب تو ہدایت کا اور رحمت کا سرچشمہ ہے، لیکن یہ ہدایت انہی کو ملے گی جو ایمان لانے والے ہیں، کیونکہ ہدایت حاصل ہی وہ کریں گے تو دوسروں نے حاصل نہیں کرنی، اس لیے ان کے لیے ہدایت بنی نا۔ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، زندہ کیا اس پانی کے ساتھ زمین کو بعد اس کے بنجر ہونے کے، مردہ سورا بنجر، زمین کے بنجر ہونے کے بعد اس پانی کے ساتھ زندہ کیا یعنی آباد کیا۔ ان فی ذلک لآیت لقوم یسمعون، بے شک اس مثال کے اندر بھی بہت بڑی نشانی ہے واسطے قوم، اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں، غور سے توجہ سے سننے والی قوم کے لیے بہت بڑی عبرت والی نشانی ہے۔ کیسے؟ کہ جیسے بارش ہوتی ہے، پہلے مٹی اڑ رہی تھی، نہ کوئی گھاس تھا، نہ کوئی جڑی بوٹی تھی، کچھ بھی نہ تھا، بچے گراؤنڈ کے اندر کھیل رہے ہیں، مٹی اڑ رہی ہے، تو بارش ہوئی تو وہاں نہ کوئی بیج ڈالا، نہ کوئی ہل چلایا، کچھ بھی نہیں، وہ کئی مہینوں کا، کئی سالوں کا پرانا بیج پڑا ہوا، جب بارش آئی تو اس کے اندر زندگی پیدا ہوگی، اسے جڑی بوٹیاں نکل آئی ہیں۔ دیکھتے نہیں آپ وہی میدان جہاں آپ کھیل رہے تھے، بارش ہونے کے بعد ہفتہ بعد جائیں تو وہاں جڑی بوٹیاں گھاس ہی گھاس ہو جاتا ہے، آپ کھیلتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یہاں کوئی سانپ بچھو نہ ہو۔ وہی مندیر یا وہی کھالوں کے کنارے جہاں آپ چلتے تھے وہاں کوئی جڑی بوٹی نظر نہیں آتی تھی، بارشیں ہوئی ہیں وہاں اتنی اتنی بڑی جڑی بوٹیوں کا جنگ ہو گیا ہے، بہت زیادہ بوٹیاں ہو گئی ہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ جو ذات و مردہ بیج جو کئی کئی مہینوں سے مردہ پڑے ہوتے ہیں، پونک نیچے آ رہے ہوتے ہیں، وہ پانی کے قطرے ملنے کی وجہ سے ان کا زندگی پیدا کر دیتا ہے، تو تمہیں بھی اے انسانوں مرنے کے بعد تمہیں بھی اسی طرح زندہ کرے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے جانوروں میں چپایوں کے اندر بھی بڑی عبرت ہے۔ کہتے نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ، پلاتے ہم تم کو ان کے جو پیٹوں میں سے ہے، ان میں سے کچھ ان کے پیٹوں میں سے بعض چیزیں ہم تم پلاتے ہیں، من بعض یا من بین فرط ودا من لبن خالصا، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ، سائغا للشاربین، جو آرام سے حلق سے اترنے والا ہے پینے والوں کے لیے، پینے والے بڑے آرام سے آسانی کے ساتھ اس کو حلق سے نیچے اتار لیتے ہیں۔ اتنی بڑی تمہارے لیے عبرت ہے کہ جانور کھلاتے اس کو گھاس، سبز رنگ کا گھاس ہے، لیکن اس کا تیار اسے کیا ہوتا ہے؟ سفید رنگ کا دودھ۔ اب میدا ایک ہے، اسی میدے میں سے ایک طرف خون تیار ہو رہا ہے بالکل سے سرخ رنگ کا، اور دوسری طرف سفید رنگ کا دودھ تیار ہو رہا ہے، اور وہاں ہی گوبر تیار ہو رہا ہے۔ کیسے اس کے کام ہیں کہ خوراک ایک ہے، خوراک رنگ سبز ہے، اسی سے سرخ رنگ کا خون تیار ہو رہا ہے، اسی سے سفید رنگ کا دودھ تیار ہو رہا ہے۔ کیا مجال کے خون کے اندر دودھ کی ملاوٹ ہو جائے، اور دودھ کے اندر خون کی ملاوٹ ہو جائے گی اور پھر ان کی لذتیں عجیب و غریب ہیں، پھر خون جو ہے وہ بھی حرام، گوبر ہے وہ بھی حرام، لیکن جو دودھ ہے وہ پاک اور طیب چیز، کس کے یہ کمالات ہیں؟ پھر بھینس کا رنگ کالا سیاہ، دودھ بالکل سفید، کیسے عجیب و غریب اس کے کام ہیں۔ اور پھر دودھ بھی چارہ وہی چارہ، نر بھی کھاتے ہیں اور مادہ بھی کھاتی ہے، لیکن نار کو کتنا وہ گھاس دیتے رہے، کتنا کھال کھلاتے رہے، بناولا دیتے رہے، اس کو دودھ نہیں آئے گا، لیکن وہی جب مادہ کھاتی ہے، بکری کھاتی ہے، بھینس کھاتی ہے، گائے کھاتی ہے، وہ دودھ دیتی ہے۔ اور دودھ بھی پہلے بھی وہ مؤنث تھی، پہلے بھی اس کے اندر مشینری پوری تھی دودھ دینے والی، لیکن جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تو دودھ ہی نہیں آتا۔ تھان ہیں، تمام کچھ ہے، اندر پوری مشینری ہے، وہ کھال بھی کھا رہی ہے، بنولے بھی کھا رہی ہے، گھاس بھی کھا رہی ہے، کہ دودھ نہیں آ رہا۔ کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو انہی تھانوں کے ساتھ دودھ جاری ہو جاتا ہے۔ اگر صرف کھال کی وجہ سے دودھ آتا ہے، صرف چارے سے آتا تو پہلے کیوں نہیں آیا؟ یہ پیچھے کی ذات ہے نظام، جس نے یہ عجیب و غریب نظام مرتب کیے، پیچھے کی ذات ہے۔ بے شک تمہارے لیے جانوروں کے اندر عبرت ہے، بہت بڑی عبرت، تنوین تعظیم کی، پلاتے ہیں ہم تم کو ان چیزوں میں سے جو ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے، سی بتون ہی ضمیر واحد، کیونکہ انعام جو ہے یہ اسم جمع ہے، تو اسم جمع لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے یہ ضمیر جو ہے واحد کی لائے گی۔ پلاتے ہیں ہم تم کو جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرط و دم و دمن، گوبر اور خون کے درمیان سے، کیا پلاتے ہیں؟ لبنن، دودھ، خالصن، ہم تو خالص دیتے ہیں لیکن تم ملاوٹیں کر دیتے ہو، سائغ للشاربین، آرام سے اترنے والا پینے والوں کے لیے، پینے والے کیسے گٹ گٹ کر کے جلدی سے پی لیتے ہیں۔ فرض کہتے ہیں وہ گوبر جو میدے اور انتڑیوں میں ہو، میدے اور انتڑیوں کے جب جانور کے جسم کے اندر ہے تو اس کو فرض کہتے ہیں، جب وہ باہر نکل آتا تو پھر اس کو روس کہتے ہیں، جب وہ جانور کے جسم سے باہر نکل آئے تو روس، جس کو ہم گوبر کہتے ہیں، پھر وہ روس کہلائے گا، جب تک جسم کے اندر ہے وہ فرض کہلاتا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور کھجوروں کے پھلوں سے اور انگوروں کے پھلوں سے بناتے ہو تم اس سے نشہ آور چیزیں، وَرِزْقًا حَسَنًا، اور اچھا رزق بناتے ہو۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس کے اندر بھی بہت بڑی نشانی ہے عقل کرنے والی قوم کے لیے۔ کھجوریں ہیں، انگور ہے، اس سے بھی تم کئی چیزیں بناتے ہو اور ان میں سے ساکارن نشے والی چیزیں بھی بناتے ہو، وہی کھجور، وہی انگور، وہی تمام چیزیں آپ کھاتے ہیں، کوئی نشہ نہیں ہوتا، ان کا رس نکال کر یا ان کو بھگو کر دو دیر رکھ دیں، ان کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ نشہ کہاں سے آ گیا؟ چیزیں تو وہی ہیں جو آپ کھا رہے تھے پہلے، وہی پانی اس کے اندر ڈالا، وہی اس کے اندر وہ شیرہ ڈال دیا، وہی فلاں فلاں چیز ڈال دی، جن کے اندر کوئی نشہ نہ تھا، دو دن پڑا رہنے کے بعد اس کے اندر نشہ پیدا ہو گیا۔ ساکارن کا منع نشہ بھی ہوتا ہے، خمر شراب بناتے ہو، اور اس سے مراد مطلق قسم کے مشروبات بھی ہیں۔ تو اگر مشروبات ہوں تو پھر مفہوم بالکل واضح ہے کہ تم کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے، ان سے نچوڑ نچوڑ کر ان سے رس اور مشروبات بناتے ہو۔ اگر ساکرن کا معنی شراب ہو تو پھر بظاہر یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ شراب تو حرام چیز ہے، اس کو بطور احسان بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ چونکہ صورت مکی ہے اور مکی دور کے اندر سے شراب جو یہ حرام نہ تھی، اس لیے وہاں شراب اس دور میں بیان کرنا اس کا کہ یہ ہم نے یہ بھی تمہیں ایک چیز عطا کی، یہ بھی بطور نعمت تھی، تو یہ مدینہ میں جا کر اس کی حرمت آئی ہے۔ ورزقن حسنا، اور اچھا رزق بھی دیا، بے شک اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں واسطے قوم غور و عقل کرنے والی کے۔ تو چار قسم کے مشروبات ہیں جو اللہ تعالی نے انسان کو، جن کو انسان بڑے شوق سے، ذوق سے استعمال کرتا ہے، پانی، دودھ، شراب اور شہد، یہ چاروں کا اللہ تعالی نے تذکرہ کیا۔ پیچھے پانی کا اور دودھ کا تذکرہ ہو گیا، اور یہاں شراب کا اور آگے شہد کا آ رہا ہے۔ تو چونکہ باقی تین چیزیں پانی دودھ اور شہد یہ انسان کے لیے مفید تھی عمدہ تھیں، ان کو حلال اور جائز قرار دیا، تو شراب کے اندر سڑان پیدا، بدبو، تعفن پیدا ہو جاتا ہے کئی دیر چیز پڑی رہنے کی وجہ سے، تو انسان کے مزاج کے، انسان کی جسم اور روحانی اور جسمانی طور پر اس کو نقصان دہ تھی، اس لیے اس کو حرام قرار دے دیا۔ بدبو دار ہے، تعفن آ رہا ہے اور پیے گا تو عقل جو ہے وہ عقلی ذہنی توازن درست نہیں رہتا، اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں رہتی، اس لیے کہہ دیا کہ وہ شراب جو ہے اس کو نہیں پینا، اس کو حرام قرار دیا، باقی تینوں چیزوں کی اجازت دے دی۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، الہام کیا تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، الہام یہ کیا دل کے اندر یہ بات ڈالی، ان تفسیر اس الہام کی، الہام کیا تیرے رب نے، دل میں ڈال دیا تیرے رب نے شہد کی مکھی کے، یہ کہ بنا پہاڑوں میں اپنے گھر اور درختوں میں بھی، اور ومما یعرشون، اور ان چیزوں میں بھی جن کو لوگ بلند کرتے ہیں، جن کو چھپر بنا لیتے ہیں خود، ان میں بھی جا کر اپنے چھتے بنا لے، یعرشون منا چھت وغیرہ کے لیے انسان وہ بانس وغیرہ گاڑ کر، لکڑیاں گاڑ کر وہ ایک ڈاری سی بنا لیتا ہے، چھپر بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر یہ ڈالا کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اس طرح چھپر وغیرہ بنائے ہوں، کسی نے یہ درخت کاٹ کر رکھے ہوں، ان کے اندر جا کر تو اپنے گھر بنا۔ تو یہاں وحی سے مراد یہاں الہام کرنا ہے، وہ وحی جو اصطلاحی وحی ہے وہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، تو یہ دوسرے انبیاء کے علاوہ کسی اور کس کی طرف ہو تو سمراد دل کے اندر کوئی چیز ڈال دینا، تو یعنی ان کی فطرت کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھ دی ہے کہ فلاں فلاں چیزوں پر اپنے وہاں جا کر اپنے مکان، اپنے وہ چھتے بناتی ہے۔ ثم قلی من کل الثمرات، پھر یہ بھی ہم نے اس کے دل کے اندر القاء کر دیا، دل میں یہ بات رکھ دی کہ پھر کھا ہر پھل سے، ہر قسم کے پھل ان کے پھولوں سے جا کر کھاتی، پھر فصلو کی سبلا ربی کے زلالا، پر چل اپنے رب کے راستوں پر اس حال میں کہ وہ راستے آسان ہیں، اپنے رب کے آسان جو اللہ نے تیرے لیے راستے کر دیے ان پر چل، شہد کی مکھی کے لیے راستے اللہ نے بڑے آسان کر دیے، کتنے کتنے میل دور اپنے چھتے سے چلی جاتی ہے، راستے میں نہ ہی اپنا چھتا بھولتی ہے نہ راستہ بھولتی ہے، حالانکہ راستے کے اندر اور بھی شہد کی مکھیوں کے کئی چھتے آتے ہیں۔ تو یہاں جیسے آپ نے یہ جو مصنوعی یہ فارم ہوتے ہیں اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا 200-400 وہ بکس رکھے ہوتے ہیں جس کے اندر 400-500 وہ چھتے پر رکھے ہوتے ہیں، تو شہد کی مکھی وہ شہد لا کر اپنے وہ بکس کے اندر آئے گی، اپنی جگہ پر آئے گی، دوسرے میں کبھی نہیں جائے گی، کیسی اللہ نے سمجھ آتی ہے، وہ تمام ایک ڈیزائن کے ڈبے ہوتے ہیں، ایک جگہ پڑے ہوتے ہیں، تمام کچھ شکل و صورت ان کی ایک جیسی ہے، لیکن وہ شاید لے کر اپنے چھتے میں آتی ہے، اپنی جگہ پر آتی ہے، دوسرے میں نہیں جائے گی، پھر 15-15 میل اندھیری راتوں میں جا رہی ہے، وہاں سے شاید لاتی ہے، سیدھی اپنے گھر میں آئے گی، کسی دوسرے کے گھر میں نہیں جاتی، اللہ تعالی نے راستے بالکل آسان کر دیا۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، نکلتا ہے اس کے پیٹ سے شراب، مشروب پینے والی چیز، مختلف ہوتے ہیں رنگ اس کے، اس کے پیٹ سے جو پھر مشروب نکلتا ہے، شہد نکلتا ہے، اس کے رنگ مختلف، کوئی بھورے رنگ کا، کوئی سفید رنگ کا، کوئی ہلکا ہلکا سرخی مائل، کوئی سیاہی مائل، تو یہ مختلف اس کے رنگ، فی شفا للناس، اس کے اندر بہت بڑی شفا ہے لوگوں کے لیے، شفا ان تنوین تعظیم کی، جو اس کے پیڑ سے مشروب نکلتا ہے جس کو ہم شہد کہتے ہیں، اس کے اندر شفا ہے لوگوں کے لیے، ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون، اس کے اندر بھی بہت بڑی نشانی ہے غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے، کہ ننی سی مکھی ہے، کیسے اللہ تعالی نے عقل اور دماغ دیا، کیسے یہ اپنا چھتا بناتی ہے، کوئی ماہر انجینئر بھی ایسا چھتا بنا لے گا کہ تمام مکان جب وہ 6 کونوں والے اور تمام کے تمام برابر، نہ بیچاری کے پاس اس کے پاس وہ پیمانہ کی ہوتا ہے، نہ کی وہ سکیل ہوتی ہے، نہ کی اور مستر ہوتا، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کیا مجال ہے کہ چاروں کونے اس کے گھر کے 6 کونے ہوتے، 6 کے 6 برابر ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ ایک بڑا ہو، آپ اس طرح کا بنا کر دیکھیں، آپ 4 بنائیں گے چاروں کے کوئی ادھر کی سائڈ بڑی ہو جائے گی, کوئی ادھر ہو جائے گی, کوئی ادھر ہو جائے گی. کاغذ پر آپ اس طرح کا نہیں بنا سکتے, تو عملی طور پر بنانا تو دور کی بات, لیکن کیا مجال ہے کہ کوئی سائڈ چھوٹی ہو جائے, کوئی بڑی ہو جائے, کہ آپ اس میں ایسے جڑے ہوئے کہ ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے. کیسے اللہ نے مہارت دی ہے اور پھر انداز کیسے ہیں کہ شاید سب سے اوپر رکھتی ہے, پھر رہائش کے مکان نیچے رکھتی ہے, اور بچوں کے الگ رکھتی ہے, اور اپنی لیٹرینیں الگ بنائی ہوتی ہے. لیٹرینیں کے الگ ہوتی ہیں بچوں کے لیے, جو سمجھدار بڑی ہیں وہ تو باہر جا کر کرتی ہیں, جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے الگ چھوٹی چھوٹی بنائی ہوتی ہیں وہاں. ہر ایک نظام الگ الگ, انسان کو سمجھایا کہ خوراک والے مکان الگ ہونے چاہیے, رہائش والا الگ بنائے, لیٹرینیں الگ ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ تمام ہی. اور ہمارا تو ماشاء اللہ نظام دیکھنا ہو تو کسی کی الماری کھول کر دیکھیں, کسی کی الماری دیکھیں, اوپر کپڑے پڑے ہوئے ہیں, نیچے کتابیں ہیں, اور کپڑوں کے درمیان صابن دانی ہے, اور ساتھ جوتا پڑا ہوا ہے, اور جوتے کے اندر پینسل رکھی ہوئی ہے. کیسا مرتب ہمارا نظام ہوتا ہے, لیکن اس کا نظام ہر چیز کو اس کے محل پر, اس کی جگہ پر رکھی ہوئی ہے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر. اللہ ہی نے پیدا کیا تمہیں, پھر وہی فوت کرے گا, اور بعض تمہیں سے وہ ہیں جو لٹائے جاتے ہیں نکارا اور بیکار عمر کی طرف. ارذل العمر, بالکل بیکار عمر, وہ 70 سال کا 80 سال کا بوڑھا کھونچر ہو گیا, اب ڈنڈے کے سارے ہائی ہائی کر کے اٹھتا ہے, یہ عمر. بعض تمہیں سے وہ ہیں جو لٹائے جاتے ہیں نکمی اور نکارا عمر کی طرف. یہ کیوں اس عمر کی طرف ہم لٹاتے ہیں؟ لکھے لا یا علم بعد علم شیا, تاکہ نہ جانے وہ بعد جاننے کے کچھ بھی, تاکہ ہم بتلائیں کہ تمام کچھ ہم نے علم دینے کے بعد اب پھر لا علم کر دیا. بابا پہلے بڑا پرے کا آدمی تھا, بڑے پنچایتی فیصلے کرتا تھا, بڑا ماہر تھا, اب بوڑھا ہو گیا ہے, اب بچوں جیسی حرکتیں ہیں, ابھی بات کی ابھی بھول گیا, بار بار پوچھتے ہیں, ابھی اس کو چیز دی ہے, معمولی پر بات پر ضد کرنا, بچوں کا عجیب و غریب حرکات. وہ تمام علم بھی گیا, ذہن بھی گیا, وہ بڑی سمجھداری بھی گئی. یہ اللہ تعالیٰ دکھلاتا ہے کہ یہ جوانی کی چار بہاریں جو آ گئی ہیں, اس پر گھمانڈ نہ کریں, دوبارہ پھر یہ حالت تم پر آنے والی ہے. اور بات تم میں سے وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں نکارا عمر کی طرف, تاکہ نہ جانے وہ بات جانے کے کچھ بھی. ان اللہ علیم قدیر, بے شک اللہ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا, لیکن اللہ کی ذات کو اس کے علم کے اندر کوئی زوال نہیں ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا علم ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اچھا تمہیں ابھی بھی یہ توحید کی حقیقت سمجھ نہیں آئی, تو آؤ پھر ہم کئی مثالیں دے کر تمہیں سمجھائیں, تاکہ قیامت کے دن کو یہ عذر نہ کرے کہ یا اللہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا تھا, میں تو جٹ زمیندار بکریاں چرانے والا تھا, مجھے تو وہ قرآن کے اصول اور قوانین سمجھ نہیں آئے. پھر سادہ سادہ مثالیں تو اس کو بھی سمجھ آئے گی نا جو الف با بھی نہیں جانتا, جس نے کبھی الف با بھی نہیں پڑھی. سادہ مثالیں, جٹ کی مثالیں ہم دے کر آپ کو سمجھا دیتے ہیں, تاکہ پتہ چلے کہ توحید کیا ہے, شرک کیا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ ہی نے فضیلت دی ہے بعض تمہارے کو بعض پر رزق میں, کسی کو زیادہ رزق کسی کو تھوڑا, یہ اللہ نے کیا. فمن الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم, پس نہیں ہے وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی, جن کو برتری دی گئی رزق میں, وہ نہیں ہے لٹانے والے. براد دی با زائدہ, نہیں وہ لٹانے والے رزقہم اپنے رزق کو, علی ما ملکت ایمانہم اپنے غلاموں پر, یعنی وہ جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں, یعنی ان کے جو غلام ہیں ان پر اپنا رزق لٹانے والے نہیں, ان کو نہیں دینے والے. تو ہم فی سوا, ان پس اس رزق کے اندر برابر ہو جائیں. اف بنعمت اللہ یجحدون, کیا اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ اچھا کہ ایسا آدمی ہے کہ مالک ہے, اس کے دو چار غلام ہوں, زار خرید اس کے غلام, یہ ہمارے دور کے غلام نہیں جو خادم ہوتے ہیں, یہ اس دور کے جو منڈی سے خرید لائے, جیسے بیڈ بکری خرید کر لے آتے ہیں, اب وہ پوری زندگی اس کا غلام ہے, روٹی پر ہے, روٹی کپڑا دیں گے اور تمام کام آپ کا کرے گا. تو یہ جو ایک آدمی ہے, آزاد آدمی, اس کے دو تین غلام ہوں, تو کیا وہ ایسے کرے گا کہ اپنی جائیداد کو ان غلاموں کے اندر برابر برابر تقسیم کر دے، جتنے غلاموں کی ہے اتنی اس کی ہو جائے تاکہ یہ ان کے برابر ہو جائے؟ پھر دنیا کے اندر ایسا مالک ہے کہ اپنی جائیداد کو، اپنی زمین، اپنا مربع، اپنا کھیت، اپنی کوٹھی تمام یہ تقسیم کر کے اپنے تین چار غلاموں میں برابر کر دے، اتنا حصہ خود لے لے اور اتنا اس کو دے دے تاکہ ہم تمام کے تمام برابر ہو جائیں؟ کیوں ایسا ہے دنیا میں؟ اور جب تم اپنے غلام کو اپنے برابر کا نہیں برداشت کر سکتے تو اللہ اپنے برابر کیسے برداشت کر لے؟ تو یہ حالانکہ وہ جو مالک ہے وہ بھی انسان ہے، یہ غلام یہ بھی انسان ہے، اس کے بھی دو ہاتھ پاؤں، اس کے بھی دو ہاتھ پاؤں، وہ بھی دیکھتا یہ بھی دیکھتا، وہ بھی اسی طرح انسان ہے. تو جب انسان انسان کو اپنے برابر برداشت نہیں کرتا تو خالق اپنی مخلوق کو برابر کیسے کر لے؟ فمن الذين فضلوا براد رزقهم، بس نہیں ہے وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے، وہ لٹانے والے، دینے والا والے اپنے رزق کو، ان پر جو ان کے غلام ہیں، بس اس رزق کے اندر وہ برابر ہو جائیں. فبنعمت اللہ یجحدون، کیا اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو؟ اس سے بعد لوگوں نے کمیونزم یعنی اشتراکیت کا قانون نکالنے کی ناکام کوشش کی ہے. کمیونزم اشتراکیت یہ ہے نا کہ تمام ہی برابر، کوئی امیر نہیں کوئی غریب نہیں، ہر ایک کے پاس برابر برابر ہونا چاہیے. مطلب کہ تمام کام کریں، محنت کریں، اور جو کچھ ہو وہ تمام بتاؤں گورنمنٹ کے قبضے میں ہو، روٹی کپڑا اور مکان یہ تمام کو ملے گا. بس ہر ایک روٹی کپڑا اور مکان ملنا چاہیے، تمام کے حقوق برابر، تمام کے رزق برابر، تمام کی جائیداد برابر، کسی کو کسی پر برتری نہ ہو. تو بعض نے کہا کہ یہ دیکھو یہاں سے ثابت نہیں کیا کہ وہ اپنے رزق کو اپنے غلاموں میں تقسیم کر دے وہ برابر ہو جائیں، یہاں سے ثابت ہوا کہ آقا اور غلام ان کو برابر ہونا چاہیے. یہاں دیکھو یہاں سے کوئی نکل دی ہے یہ بات. یہ تو ایک مثال دی گئی ہے کہ مالک کی دنیا کے اندر ایسا آقا ہے کہ ایسا مالک ہے اپنے غلام کو اپنی جائیداد تقسیم کر کے اس کے برابر ہو جائے. جب ایسے نہیں ہے تم اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو کیسے برابر کرتے ہو؟ یہاں سے اشتراکیت کا کمیونزم کے اصول کہاں سے نکلے؟ اور اوپر اللہ نے خود ہی بیان کر دیا کہ اللہ وہ ذات ہے فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض میں، بعض کے رزق میں اللہ نے فضیلت دی ہے. تو اگر یہ برابر کر دیا جائے تو یہ نظام نہیں چل سکتا. یہ نظام تبھی چلے گا کچھ حاکم ہوں، کچھ محکوم ہوں، کچھ کام کروانے والے، کچھ کرنے والے، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں. تو یہ تمام نظام اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے اور شروع سے اسی طرح چلتا آیا ہے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے نفسوں سے. من انفسکم بمعنی من جنسکم، یہ تھا جامع بیان کے اندر اس کا معنی کیا کہ تمہارے جنسوں سے تمہاری بیویاں بنائی. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَظًا، اور بنایا تمہاری بیویوں سے بیٹے بھی اور پوتے بھی. بنین ابن کی جمع اور حافظہ یہ حافظ کی جمع. بنائے تمہارے بیٹے اور پوتے. ورزقکم من الطیبات، اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا عظیم کہ تمہاری تسکین کے لیے اللہ تمہارا اللہ نے تمہاری جنسوں سے تمہاری بیویاں پیدا کی. اگر اور تو انسان کے جنس میں سے پیدا نہ کرتا، کوئی جننی بنا دیتا یا کوئی بھیڑ بکری کو بھی اپنی جنس اپنی اس سے پورا کیا کرنی ہے، تو پھر حضرت صاحب آگے آگے ہوتی اور جننی اس کی بیوی پیچھے پیچھے ہوتی ہے، کیسے مانوس ہوتے؟ لیکن اسی کے جنس سے انسانوں میں سے انسانوں کے جنس سے ان کی عورتیں بنا دی، ان کی بیویاں بنا دی. ہم جنس بنائے ان سے مانوس ہوتا ہے، ان کی زندگی گزارنے کے طور طریقے سلیقے ایک ہیں. یہ تمام یہ اللہ تعالیٰ کی بھی عظیم نعمت ہے. پھر انہی سے بیٹے بنا دیے، پوتے بنا دیے، جو انسان کو بڑھاپے میں، بیماری میں اور تنگی اور ترشی کے اندر اس کی مدد کرنے والے ہیں، اور انسان کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کے وارث بننے والے. یہ اللہ نے عظیم نظام چلا دیا. افضل باطل یؤمنون بنعمت اللہ ہم یکفرون، کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ ویعبدون من دون اللہ ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا، اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہیں ہے مالک ان کے لیے رزق کے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں سے کسی شے کے بھی. ولا یستطیعون، اور نہ یہ طاقت ہی رکھتے ہیں اللہ نے یہ طاقت کسی کو نہیں دی، یہ رزق کا خزانہ اپنے پاس، تمام اختیارات اپنے پاس ہی رکھے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، ان اللہ یا ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا یا تم نہیں جانتے۔ اللہ کے لیے اسی سیدھی مثالیں نہ بیان کیا کرو کہ جی جیسے بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کو ملنا ہو پہلے وزیر کو ملے، اسے نیچے ملے، وہ اوپر لے کر جائے گا، پھر اوپر کرتے کرتے کرتے پھر بادشاہ کو ملا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی ڈائریکٹ کو مل سکتا ہے، پہلے فلاں کے سامنے ہوئے وہ آگے کال ملائے گا، وہ آگے کرے گا، ایسے واسطے اور وسیلوں کے ساتھ، یا چھت کے اوپر مکان کے اوپر چڑھنا ہو تو سیدھا کے چڑھ سکتا ہے، پہلے سیڑھی لگانی پڑے گی، سیڑھی لگائیں گے، یہ واسطہ استعمال کریں گے، پھر چھت پر چڑھ سکتے ہیں۔ جب یہ 10 فٹ کے چھت پر نہیں ڈائریکٹ چڑھ سکتے تو اللہ تعالیٰ اتنا اونچا ہے، اس کے پاس کیسے پہنچ جاتے ہیں، تو درمیان میں سیڑھی ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تو شاہ راگ کے بھی قریب ہے، تو سیڑھی سے اس صاحب کے گلے پر اخر کرا کر دو ہی پیر اوپر چڑھے تو دیکھیں اس کی آنکھیں کیسے بٹن بنتی ہیں، اللہ سے شاہ راگ کے پاس، اب سیڑھی لگانی نا یہاں لگا کے چڑھنا چاہیے نا، کیسی بری اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، کبھی وزیروں کی، کبھی بادشاہوں کی، کبھی یہ دنیا داروں کی مثالیں اللہ کے سامنے نہ بیان کریں۔ اسی طرح یہ مثال دے دینا کہ جس طرح بادشاہ اپنا تمام نظام نہیں چلا سکتا تو وہ اپنے اختیارات کبھی کچھ علاقے کے فلاں کو دے دیے، اس کا وزیر ہوتا ہے، اس کے آگے ہوتے ہیں، اس کے آگے ہوتے ہیں، پھر آگے ہوتے ہیں، یہ تمام ایسے نظام کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ملتان فلاں سرکار کے سپرد کر دیا، لاہور جو فلاں سرکار کے پاس ہے، فیصلہ باد فلاں کے پاس ہے، اور فلاں علاقہ فلاں کے پاس ہے، تو اللہ کے پاس کیا ہے؟ تمام تو دوسروں کے دے دیے، اللہ کے پاس کیا ہے؟ فلا تضربوا للہ الامثال، نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، یہ آپس کی انسانوں والی مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کرو، ان اللہ یعلم، کیونکہ اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، انسان تو اپنے اختیارات اس کو دے دیے اس کو دے دیے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا، ہر انسان کے حالات کا، ہر علاقے کے لوگوں کی ضروریات کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ اختیارات دوسروں کو دیتا ہے، اللہ تو ہر ایک کو جانتا ہے۔ اور بھی ایک مثال دیں، اب آپ کو مثال دیتے ہیں کہ اختیار اور عدم اختیار کی مثال، کہ اللہ کے اختیارات اور اللہ نے کیا غیروں کو اپنے اختیارات دیے، اس کی ایک مثال، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، کا بیان کی اللہ تعالی نے مثال، یعنی غلام کی، مثلا مبدل من و عبدا بدل، بیان کی اللہ تعالی نے مثال، یعنی ایک غلام کی، مملوکا، جو کہ مملوک ہے، دوسرے کے ملک میں ایک غلام، اس کی مثال، لا یقدر ولا شیء، وہ نہیں قدرت رکھتا کسی شے پر، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، ومر رزقنا منا رزقا حسنا، اور دوسرا وہ ہے جس کو رزق دیا ہم نے اپنی طرف سے رزق بہت اچھا، فو ينفق منه سرا وجهرا، وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی، هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ ہے غلام ہے، وہ کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہے، کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ بےچارا صبح و شام روٹی کے لیے بھی اپنے مالک کا محتاج، وہ کپڑے کے لیے بھی مالک کا محتاج، اس کے کوئی ملک نہیں ہے، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کو وافر مقدار میں اس کے پاس رزق ہے، کوئی اس کے پاس کوئی اوپر اس کے اوپر حکم چلانے والا نہیں ہے، جس کو چاہے تھوڑا دے، جس کو چاہے زیادہ دے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ ایک وہ کہ جس کے قبضے میں جو ایک جوانی کا بھی مالک نہیں، ایک ایک وہ لاکھوں کا مالک ہے، یہ ایک جو کسی پر حکم چلا نہیں سکتا بلکہ الٹا محکوم ہے، اور دوسرا جو ہے اس پر کوئی حکم چلانے والا نہیں ہے، وہ خود حاکم ہے، تمام پر حکم چلاتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح یہ وہ خالق اور مخلوق دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ دینے والا اس کو تمام اختیارات جو چاہے کرے، وہ دن لائے، وہ رات لائے، گرمی لائے، سردی لائے، جو مرضی، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، تمام اختیارات کا مالک، دوسری مخلوق ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، اپنی مرضی سے کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا، اپنی مرضی سے کوئی ایک قدم بھی نہیں چل سکتا، ہے کہ اپنے اختیار میں تمام کچھ اللہ کے ساتھ، ایک وہ جس کے قبضے میں، اختیار میں تمام کچھ، جو چاہے منٹوں سینکڑوں میں کر دے، دوسرا کہ جس کے قبضے کے اندر کچھ بھی نہیں, اس کو اپنی آنکھ کا, اپنے کان کا, اپنے اعضاء کا جو اللہ نے نعمت دی ان پر بھی اختیار نہیں ہے کہ ان کو باقی اور بحال رکھے, تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ کیسے مخلوق کو خالق کے برابر کر دیتی ہو؟ حال یستوون, کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. الحمدللہ, شکر ہے, سمجھ آئی لوگوں کو, شکر ہے کہ تمام نے خود اعتراف کر لیا کہ ایسا اور ایسے جو یہ دو شخص برابر نہیں ہو سکتے. جب دو شخص ہو کر برابر نہیں ہو سکتے تو خالق اور مخلوق برابر کیسے؟ الحمدللہ. لیکن بل اکثرهم لا یعلمون, پھر بھی اکثر جو نہیں جانتے, اقرار کرنے کے باوجود بھی کہتے ہیں نہیں فلاں سرکار کرتی ہے, فلاں ہی کرتی ہے. ایک اور مثال پھر دے دیں جس کے اندر صفات کا تقابل ہے, پیچھے کا اختیارات کا تقابل, یہاں صفات کا تقابل. وضرب اللہ مثلا رجلین, بیان کی اللہ نے مثال دو آدمیوں کی, احدہما ابکم, ان میں سے ایک گونگا ہے, زبان سے گونگا, لا یقدر علی شیء, وہ نہیں قدرت رکھتا کسی شے کی بھی, وہ کل علی مولاہ, اور وہ تو بوجھ ہے اپنے مالک پر, الٹا اپنے مالک پر بوجھ بنا ہے, روٹی سے بھی وہ مہنگا ہے. اینما یوجہ لا یات بخیر, جس طرف بھی جائے تو بھلائی نہیں لاتا, جہاں بھی جائے کہ اچھا کام کر کے آنا ہی نہیں, الٹا ہی کرے گا, آگے آگے یہ ہوتا, پیچھے پیچھے شکایتیں کرنے والے, علامے دینے والے ہوتے ہیں. جس طرف بھی یہ جائے نہیں لاتا بلائی کو. حل جس طرح بھی ہوگا, کیا برابر ہے ایسا آدمی جیسا ابھی بیان کیا؟ وہ من, اور وہ, یا امر بالعدل, جو حکم کرتا ہے عدل و انصاف کا, وہ والا صراط مستقیم, اور وہ بالکل سیدھے راستے پر بھی ہے. ایک غلام گونگا, پاؤں سے پانچ, انتہائی نکما, بد نیت, ہڈ حرام, نہ کوئی کام کرے نہ کچھ اور, الٹا مالوں کو مصیبت پڑی ہوئی ہے, تو ایک اور دو روپے کی روٹی دینی بھی اس کو مہنگی ہے. ایک تو ہے یہ, دوسرا وہ ہے آزاد آدمی, صحیح عذاب والا, نیک نیت والا, اچھی فطرت والا, خود بھی سیدھے راستے پر دوسروں کو بھی سیدھا راستہ دکھلاتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جب یہ دونوں انسان ہو کر, ہے وہ بھی انسان یہ بھی انسان, تو دونوں ہیں انسان, دونوں کی آنکھیں ہیں, دونوں کے ہاتھ برابر, پاؤں برابر, آنکھیں برابر, تمام کچھ عذاب برابر, لیکن صفات مختلف ہونے کی وجہ سے برابر نہیں ہو سکتے, تو خالق اور مخلوق برابر کہتے ہیں. یہ دونوں انسان ہونے کے باوجود ایک صفت اور ہے, نکما ہے, بالکل اپانج ہے, انتہائی بد نیت ہے, کوئی کام کاج کا کچھ بھی نہیں کرتا. ایک وہ ہے, دوسرا جب بہترین انسان ہے, اچھی عقل والا, سمجھ والا, دوسروں کو سیدھے راستے دکھلانے والا, رہنمائی کرنے والا. جب یہ صفتیں مختلف ہونے کے بعد یہ دونوں برابر نہیں ہیں, تو وہ خالق ہوا, یہ مخلوق ہوئی, وہ ہر ایک کی سنتا, جس زبان میں بھی کوئی بلائے ہر ایک کی سنتا ہے, ہر ایک کی سمجھتا ہے, ہر ایک کو دیتا ہے. ادھر مخلوق نہ ہر ایک کی سن سکے, نہ ہر ایک کی سمجھ سکے, نہ ہر ایک کو دے سکے, یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ بیان کی اللہ نے مثال دو آدمیوں کی, ان میں سے ایک گونگا ہے, نہیں قدرت رہتا کسی شے پر بھی, الٹا وہ بوجھ بنا ہوا ہے اپنے مالک پر, جس طرف بھی جائے تو نہیں لاتا کوئی بھی خیر, کوئی بلائی نہیں لاتا. حل یستوی ہوا, کیا برابر ہو سکتا ہے یہ آدمی جس کا ابھی ابھی تذکرہ کیا, وہ من, اور وہ آدمی, یا امر بالعدل, جو حکم کرتا عدل و انصاف کا, وہ والا صراط مستقیم, اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے. یہ مثال یا تو اللہ اور غیر اللہ کی ہے, جس طرح یہ برابر نہیں ہے اس طرح اللہ اور غیر اللہ, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کی صفتیں کیسی, اللہ کیسی بہترین بلند, اور جو اللہ کے علاوہ ہیں وہ ان صفتوں میں کوئی بھی کسی صفت میں بھی اللہ کے برابر نہیں ہے, اللہ کی طرح نہیں ہے. یا تو یہ کافر اور مومن کی مثال ہے, کہ کافر تو وہ ہے جو اوپر ہے, نکما, بالکل نہ کان نہ زبان سے حق بول سکے, نہ کان سے سن سکے, نہ آنکھ سے دیکھ سکے, نہ پاؤں سے حق کی طرف جا سکے, بد نیت, ہڈ حرام, گندا, انتہائی برا, ہر کام کے اندر برا ہی سوچنا ہے, بری فطرت والا. ایک وہ ہے, ایک مومن, ہر بات کے اندر اچھا کام، اللہ کے احکام کا تابع، حقوق اللہ کو پورا ادا کرنے والا، حقوق العباد کا خیال کرنے والا، ہمسایوں کا خیال کرنے والا، تمام دوست احباب کے پورے حق دینے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے، تو یہ مثال مومن اور کافر کی بھی ہو سکتی ہے اور اسی طرح اللہ اور غیر اللہ کی بھی ہو سکتی ہے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر اللہ ہی کو غیب ہے زمین و آسمان کا. للہ خبر مقدم، التقدیم محق و تاخیر یفید الحسر، جس کو بعد ملانا تھا اس کو پہلے لایا تو اس کے اندر حسر پیدا. کیا مطلب؟ صرف اللہ ہی کو غیب زمین و آسمان کا، اگر کہے کہ اللہ کے علاوہ غیر کو بھی تو یہ مقدم خبر لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ صرف اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں اور زمینوں کا. وما امر الساعه الا كلمح البصر، نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر آنکھ جھپکنے کے برابر. او هو اقرب، یہ آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے. کیسے؟ کہنا کن، آنکھ جھپکنے میں بھی تھوڑی سی دیر لگتی لگ، لیکن کن کہنے میں اتنی بھی دیر نہیں. تو تم کو اتنا بڑا لمبا تڑنگا نظام اللہ کیسے درم برم کرے گا؟ جو کلتے کرتے کرتے اللہ کو سال دو سال لگیں گے نا، جب فلاں ملک کو ہلا کرے گا ہمیں پتا چلے گا ہم جلدی سے مسلمان ہو جائیں گے. نا یہ آنکھ جھپکے تو آپ جب آنکھ جھپکنے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ قیامت آنے میں اتنی بھی دیر نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا کہ دو آدمی کپڑا جو ہے وہ پھیلایا ہوا ہے، گاہک اور دکاندار وہ کھول کر دیکھنے لگے ہیں، اتنے میں قیامت آ جائے گی. کوئی اپنے ہاؤس کی لپائی کرنے کے لیے پانی ڈال رہا تھا، اب نہ گارا بنایا نہ لپائی کی تو قیامت آ گئی. ایک آدمی نے لقمہ توڑا منہ میں ڈالنے کے لیے منہ تک پہنچایا نہیں تو قیامت آ گئی. قیامت اتنی جلدی میں آ جائے گی. تو تم اس انتظار میں بیٹھے ہو تو کوئی علامت زار ہوں گی، فلاں ہوگا تو تب مانیں گے. نہیں ہے معاملہ قیامت کا مگر آنکھ سے جھپکنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ قریب. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے نکالا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، رحموں سے. لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم نہ جانتے تھے کچھ بھی، کچھ نہیں جانتے تھے، علی باغ نہیں جانتے تھے، بالکل جاہل سے اللہ نے نکالا، تمہیں علم دیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور بنایا تمہاری کان بنائے، آنکھیں بنائے، دل بنایا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. لیکن جب آنکھیں کان دل مل گیا تو تم نے سمجھا اب ہمیں پوچھنے والا کون ہے؟ جس ذات نے یہ انعام دیے وہ واپس بھی چھین سکتا ہے. جس نے یہ آنکھ دی ہے، کان دیا ہے، دماغ دیا ہے، پاؤں دیے، وہ چھین بھی سکتا ہے. دیکھو جا کر ہسپتالوں میں جا کر دیکھو، چھینی کہ نہیں نعمتیں اپنی. اس لیے یہ اس گھمانڈ پر نہ ہونا کہ ہمیں یہ انعام مل گئے اب کوئی واپس لینے والا نہیں ہے. شکریہ ادا کرو کہ کس نے مفت میں اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمتیں دے دی ہیں. اگر دنیا کی ساری نعمتیں مل جاتی اگر آنکھ نہ ملتی تو کیسی زندگی ہوتی؟ ایک آنکھ نہ ملتی تو زندگی ہماری کیسے ہوتی؟ سڑک کے کنارے کھڑے ہیں، ہاتھ دہائی دے رہے ہیں، خدا را مجھے پکڑ کر دوسری طرف لے جاؤ، پتہ نہیں چلتا، چل نہیں سکتے. اسی طرح اگر پاؤں نہ ہوتے، باقی تمام کو اللہ دے دیتا پاؤں نہ ہوتے تو کیسے چلتے؟ دھوپ میں پڑے ہیں تو دھوپ میں پڑے ہیں، ہاتھ دہائی دے رہے ہیں خدا را اٹھا کر سائے میں کر دو، سائے میں تو سائے میں پڑے ہیں، ہاتھ دہائی دے رہے خدا را اٹھا کر دھوپ میں لے جاؤ، اٹھا خدا را پانی کا گھونٹ لا دو میں چل نہیں سکتا، اللہ کے لیے مجھے اٹھا کر لیٹرین تک لے جاؤ، کیسی زندگی ہوتی؟ کوئی ہماری پکار کو سنتا کوئی نہ سنتا، صرف پاؤں ہی نہ ہوتے تو کتنی اللہ کے عظیم نعمتیں ہیں. تو یہ نعمتیں اللہ واپس بھی چھین سکتا ہے، اگر اس کی قدر نہ کی تو واپس چھین سکتا ہے. ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ہسپتالوں میں جا کر دیکھو کتنی نعمتیں چھینی ہیں. وہ جو ناز و نخرے سے چلنے والے تھے، مٹک مٹک کر پاؤں رکھنے والے تھے، دونوں ٹانگیں توڑ کر اللہ تعالیٰ نے لٹایا ہوا ہے، ریڑھ کی ہڈی توڑ کر لٹا دیا ہے، آنکھوں کی بنائی چھین لی ہے. اللہ وہ ذات جس نے نکالا تم کو ماؤں کو پیٹوں سے، اس حال میں کہ تم نہ جانتے تھے کچھ بھی، اور بنایا تمہارے لیے سما کو، کانوں کو، آنکھوں کو، اور دلوں کو، دل کو. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا وہ دیکھتے نہیں پرندوں کی طرف اس حال میں کو مسخر ہیں آسمان کی فضا میں، آسمانی فضا کے اندر مسخر ہیں، ما یمسکہن الا اللہ، نہیں روکے ہوئے تھامے ہوئے ان کو مگر اللہ، کوئی تنکا ہوا میں پھینکے نیچے، کاغذ کا پرجا پھینکے تو نیچے، لیکن پرندے اتنے اتنے بدنی ہوا کے اندر ٹھہرے ہوئے، یہ کس نے پر دیے ہیں، کس نے یہ ان کو دم دیے کہ پروں اور دموں کے ساتھ بدن برقرار کر رہے ہوا کے اندر اٹھتے جا رہے ہیں، اور کبھی اپنے پاؤں پروں کو بند بھی کر لیتے ہیں لیکن نیچے نہیں گرتے، یہ کس ذات نے یہ دیا ان کو، نہ خود بخود فطرتاً وہ سیکھ بھی لیتے ہیں، نہیں ان کو روکے ہوئے مگر اللہ ہی، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس کے اندر بھی بڑی نشانیاں ہیں واسطے قوم ایمان لانے والی کے، انسان نے پرندوں کی ساخت اور ان کی اڑان پر غور و فکر کر کے ہوائی جہاز تو بنا لیا، لیکن پرندوں کو یہ ساخت اور اڑان دینے والی ذات پر غور و فکر کر کے اس کی معرفت حاصل نہ کی، جانوروں کی چیزوں پر غور و فکر کر کے یہ کیسے اڑتے ہیں، کیسے ان کے طریقے کار ہیں، ان کی ہڈیوں کے اندر لیس نہیں ہوتی، خالی ہوتی ہیں، وزن کم ہوتا ہے، پروں کا دم کا وزن برقرار ہوتا ہے، اسی طرح ہم جہاز بنائیں فلاں بنائیں، یہ نقل لگا کر پرندوں سے جہاز تو بنا لیا لیکن پرندوں کو یہ صلاحیتیں دینے والی ذات کے بارے غور و فکر نہ کیا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بَيُوتِكُم سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائے تمہارے لیے بنایا تمہارے گھروں کو ساکنن، سکون والا، جس نے تمہارے گھروں کو سکون والا بنا دیا، یہ تو اس کو پتا چلے نا، یا آپ کو بھی پتا چلے گا جب ایک رات آپ نے بس اسٹاپ پر گزاری ہو، بس گزر گئی اور پوری رات وہاں ٹھہرنا پڑے تو پھر پتا چلے گا کہ گھر کتنی نعمت ہے، گھر نہیں پہنچ سکے، کئی شہر میں رہنا پڑا ہے، کئی ہوٹل میں ٹھہرنا پڑا ہے، اس وقت پتا چلتا ہے کہ گھر کتنی عظیم نعمت ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں کو ساکنن، ساکنن بمانا سکون، سکون کے معنی میں سکون والا، وجعل لکم من جلود الانعام، اور بنایا تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے بیوتن گھر، جانوروں کے چمڑوں سے بھی تمہیں تمہارے گھر بنا دیے، تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم، ہلکا سمجھتے ہو تم ان گھروں کو اپنے کوچ کے دن، اپنے سفر کے دن اور اپنی اقامت اور ٹھہرنے کے دن، تو یہ بھی کتنی عظیم چیز کہ جانوروں کے چمڑوں سے تمہارے گھر بنا دیے، خیمے بنا دیے، تمام لپیٹ کر بغل میں لگاتے ہو، سفر کر رہے ہوتے ہو، جہاں دل چاہا وہاں خیمہ بنا کر گھر بنا کر آرام سے ٹھہر گئے، گرمی سے بچاؤ کر لیا، بارش سے بچاؤ کر لیا، باقی رات کی اندھیرے وغیرہ میں آرام سے خیمہ بنا کر گھر بنا کر وہاں سکون کر لیتے ہو، کیسے عظیم اللہ نے نعمت دی ہے، تو بےچارے جانور پوری زندگی تمہارا کام کرتے رہے، تمہارے اشاروں پر چلتے رہے، جب چاہا ان کو دبا کر کے گوشت کھا لیا، چمڑے جو اتار کر کب کچھ جوتے بنا لیے، کچھ کے خیمے بنا لیے، اور اٹھائے پھرتے ہو ہلکے پھلکے، دل چاہتا ہو ڈیرا لگا لیتے ہو، دل چاہتا اٹھا لیتے ہو، اور بنائے تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے گھر، ہلکا جانتے ہو تم ان کو اپنے سفر کے دن اور اپنے قیام کے دن، من اصوافها واوبارها واشعارها، اور بنایا اس نے ان کے بالوں سے، ان کی اون سے اور ان کے بالوں سے، اوبار اصل میں کہتے ہیں ان کے روئے، ان کی اون سے، ان کے روؤں سے اور ان کے بالوں سے، کیا بنایا، اساسا سامان، متاع الی حین، اور ایک وقت گزارنے تک کا ساز و سامان، اصواف یہ صوف کی جمع، بھیڑ کی جو اون ہوتی ہے اس کو صوف کہتے ہیں، اور بار یہ وبر کی جمع، اونٹ کی جو جات سی ہوتی ہے بال ہوتے ہیں اس کو اور بار کہتے ہیں وبر، اور اشعار بکری کے جو بال ہوتے ہیں اس کو اشعار، یہ شعر کی جمع ہے، تو یعنی بھیڑ کی اون سے اور اسی طرح اونٹ کی وہ جو جات سی ہوتی ہے جس کو روئے ہم کہتے ہیں ان سے، اس طرح بکریوں کے بالوں سے تم ان سے کیسے طرح طرح کے سامان بناتے ہو، اب بھی چند ہفتوں کے بعد پتا چلے گا کہ کتنی کتنی عجیب و غریب چیزیں ان چیزوں ان سے بنی ہوتی ہے، جو ہم کبھی کپڑوں کے نیچے پہنتے ہیں، اوپر پہنتے ہیں، چادر اوڑھتے ہیں، یہ تمام چیزیں انہیں سے بنی ہوتی، فمن اصوافها اور ان کی اون سے، واوبار یا ان کے روحوں سے، واشعار یا ان کے بالوں سے، اصافن سامان، ومتعان الہیل اور فائدہ ایک وقت تک فائدہ اٹھانے والی یہ تمام چیزیں اس نے تمہارے لیے بنا دی. جعل لکم محذوف ہوگا نا، جعل لکم من اصوافها واوبارها، واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنالا. اللہ وہ ذات ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے ان چیزوں میں سے جن کو اس نے پیدا کیا، بنا دیا تمہارے لیے یعنی اپنی مخلوق میں سے، جو اس نے تمہارے لیے پیدا کی وہ مخلوق ہوئی نا. اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے مخلوق سے، کیا بنایا؟ ظلال سائے بنا دیے، وجعل لکم من الجبال اور بنایا تمہارے لیے پہاڑوں میں اکنارا غاریں، پہاڑوں کے اندر تمہارے لیے غاریں بھی بنا دی. وجعل لکم سرابیلا اور بنا دیے تمہارے لباس کپڑے، تقیکم الحر جو بچاتے ہیں تم کو گرمی سے اور اسی طرح سردی سے بھی، وسرابیلا اور کچھ اور قسم کے بھی لباس بنا دیے، تقیکم باسکم جو تمہیں بچاتے ہیں جنگ سے، کذالک یتم نعمتہ علیکم اسی طرح وہ پوری کرتا ہے اپنی نعمت تم پر، لعلکم تسلمون تاکہ وہ تم مسلمان بن جاؤ، اس کے احکام ماننے والے بن جاؤ. اللہ تعالی نے اپنی مخلوق پیدا کی، اس کے سائے درختوں کے، ٹیلوں کے، پہاڑوں کے تمہارے لیے سائے بنا دیے. تو یہ کتنی اللہ کی عظیم نعمت ہے. تو اس کا بھی احساس ہمیں اس وقت ہوتا ہے کہ کبھی سخت گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت ہم سٹاپ پر 15-20 منٹ کھڑے بس کا انتظار کرنا پڑے، پھر پتا چلتا ہے کہ سایہ کتنی نعمت ہے. کڑکتی دھوپ کے اندر 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ ٹھہرنا پڑے سایہ نہ ہو، پھر پتا چلتا ہے کہ یہ سایہ کتنا عظیم نعمت ہے. اسی طرح پہاڑوں کے اندر غاریں بنا دی، پہاڑی لوگوں کو پتا ہے کہ غار کتنی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، کہ جا رہے ہیں بارش آ گئی ہے، طوفان آ گیا، بہا کر اس کے اندر بیٹھ گئے، خدا نہ خاصا رات ہو گئی ہے، درندوں وغیرہ کا ڈر ہے، چلو غار کے اندر بیٹھ گئے ہیں، آگے کچھ چیز کی رکاوٹ بنا لی ہے، آرام سے تحفظ بن گیا ہے. تو یہ بھی اللہ کا ایک عظیم نعمت ہے. اسی طرح تمہارے لباس بنا دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، سردی سے بچاتے ہیں. اگر ڈیڑھ بکریوں کی طرح سے اون ہی تمہارے جسموں پر بال ہی ہوتے تو پھر کیسی تمہاری زندگی ہوتی. اور اسی طرح ایسے لباس بھی تمہیں بنا دیے کہ جو تمہیں جنگ سے بچاتے ہیں. بعض ایسے لباس مطلب ریشم کا لباس، اس کے اوپر تلوار کا، تیر وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا، یا زرہ مراد ہیں، لوہے کی زرہ تمہیں بنانے کا اللہ نے فن دے دیا، وہ پہنتے ہو تمہیں تیر لگے، تلواریں لگے اور طرح کی کئی چیزیں لگے لیکن اثر نہیں ہوتا. اگر یہ نہ ہوتی تو تمہارے کیسے کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا، کسی کا کوئی زخمی چیز ہوئی ہے. تو یہ بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے. اسی طرح مکمل کرتا ہوا اپنی نعمتوں کو تم پر تاکہ تم تسلمون منا مطیع فرما بردار ہو جاؤ، یا اس کا یہ بھی معنی ہے کہ تاکہ تم بچ سکو. یہ تمہارے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، سردی سے بچاتے ہیں، اور وہ لباس بنائے جو جنگ سے بچاتے ہیں، کہ اپنی نعمت تم پر مکمل کرتا تاکہ تم محفوظ رہ سکو. تسلمون صحیح سلامت آیا جنا، یعنی گرمی سردی سے اور جنگوں کے زخموں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اگر وہ اعراض کریں، اتنے انعامات، اتنا کچھ ہماری چیزیں دیکھنے کے باوجود، اتنی مثالیں توحید پر دلالت کرنے والی سننے کے باوجود وہ اعراض کریں، فَلَا اللَّهُمَ عَلَيْكَ جزا محذوف. فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ اعراض کریں، فَلَا اللَّهُمَ عَلَيْكَ آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، اے نبی آپ کو کوئی ملامت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ابلاغ کر دیا. تو انما علیک البلاغ المبین آپ کو تو پہنچا دینا ہے واضح، وہ آپ نے پہنچا دیا. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها پہچانتے ہیں، جانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو پھر بھی انکار کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کے احسانات ہیں، اس کے باوجود انکار کرتے ہیں. انکار عمل سے، یا تو زبان سے انکار یا عمل سے، کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرنا یہ بھی انکار ہے. جانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو پھر بھی انکار کرتے ہیں ان کا. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور ان میں سے اکثر جو انکار کرنے والے ہیں، کوئی ہزاروں میں سے ایک آدھا آپ کو ملے گا اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا. وَنَتْمَانُ کے تمام باقی بغاوتوں پر، اپنی مستیوں پر. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، یاد کرو یوم ظرف اذکر پھر محذوف کی، یاد کرو اس دن کو جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا، اس امت کے نبی کو گواہی دینے کے لیے لائیں گے کہ اے نبی گواہی دے بتلا کہ تم نے سارے احکام ان کو پہنچائے تھے یا نہیں، یاد کرو اس دن کو جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا، ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، پھر نہ اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کس کی اجازت؟ معذرت کی، پھر معذرت کرنے کی کوئی اجازت نہ ہوگی، ولا هم يستعتبون، اور نہ ان سے نیک اعمال کی طرف رجوع کرنے کا مطالبہ ہوگا، يستعتبون یہ عتبا سے ہے، عتبا اس کا معنی تھا رجوع کرنا، تو باب استفعال کے اندر طلب کا معنی ہوتا تو معنی یہ بنے گا کہ نہ ان سے نیک اعمال کرنے کی طرف رجوع کرنے کا مطالبہ ہوگا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب نیک عمل کر لو تو ہم قبول کر لیں گے، اب مطالبہ ہے موت آنے سے پہلے پہلے، اللہ کی طرف سے عذاب آنے سے پہلے پہلے مطالبہ ہے کہ نیک عمل کرو، کرو اللہ کے احکام مان لو، اب ہے مطالبہ، لیکن جب موت کے آثارات ظاہر ہو گئے، عذاب کی علامات ظاہر ہوگی، پھر کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، پھر وقت ختم ہو گیا۔ اسی طرح ثم لا يؤذن للذين كفروا، اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ معذرت کر لیں، اب اجازت ہے کہ معذرت کر لو گے تو قبول ہے، لیکن اس وقت کوئی اذن نہیں ہوگا، کوئی اجازت نہیں ہوگی، پھر نہیں اجازت دی جائے گی معذرت کرنے کی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، نہ ان سے نیکی کی طرح رجوع کرنے کا مطالبہ ہی کیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے، فلا يخفف عنهم، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے، ولا هم ينذرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، پھر یہ نہیں ہے کہ دو سال چار سال کے بعد چلو ہلکا کر دیں، بڑی ان کو سزا مل گئی ہے، بڑا کچھ ہو گیا نا، روزانہ ہر دن پہلے سے سخت عذاب بڑھتا تو جائے گا، کام نہیں ہوگا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، مشرک جب دیکھیں گے، شُرَكَاءَهُمْ اپنے شریکوں کو، اپنے جھوٹے معبودوں کو دیکھیں گے، قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا، کہیں گے اے رب ہمارے یہ رہے ہمارے شریک، الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، وہ جن کو ہم پکارتے تھے تیرے علاوہ، یا اللہ تیرے علاوہ جن کو ہم پکارتے تھے یہ کھڑے ہیں، ان سے پوچھیے ذرا، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ رد کریں گے ان کی طرف بات، ان کے معبود اگر سے آگے سے ان کے بات کو کاٹ کر رد کر کے کہیں گے، اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم بالکل جھوٹے بکواسی آدمی، ہم کہاں شریک تھے اللہ کے، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شریک تھے، یہ ہیں جن کو ہم نے شریک کیا، ہم کب شریک تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اگر وہ نیک لوگ ہیں جن کو شریک کیا گیا، انبیاء صلحاء جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی دعوت دی، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، شرک سے منع کیا، ان کو لوگوں نے شریک کیا، تو وہ کہیں گے ہمیں تو یا اللہ کی پتہ ہی نہیں کہ ہمارا جب تک ہم زندہ تھے تیری توحید کی طرف دعوت دیتے رہے، مرنے کے بعد انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، انکم لکاذب، یہ بالکل جھوٹے ہیں، انہوں نے کوئی ہماری بات نہیں کی، ہمیں کوئی شریک نہیں کیا، کیونکہ ان کے علم میں یہی ہے کہ ہمیں شریک کسی نے کیا ہی نہیں ہے، تو اگر وہ ایسے لوگ ہیں جو خود کہتے تھے ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں، فلاں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس آؤ فلاں کریں گے، جو خود دعوے کرتے تھے اور ان کو انہوں نے شریک بنا لیا، تو ان کا انکم لکاذبون کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کا کوئی شریک تو تھا نہیں، ان کا یہ شریک بنانا یہ بالکل جھوٹ ہے، تو اللہ کا بھی کوئی شریک ہو سکتا ہے، تو اللہ کا شریک تو کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں ہے، شریک تو وہ ہو جس کے پاس اللہ تعالیٰ جیسی صفات ہوں، اس طرح کے کوئی اختیارات ہوں، نہ کوئی ایسی ذات ہے نہ کوئی شریک ہے، انہوں نے ہمیں شریک بنانے میں بالکل، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے شریک تھے یہ بالکل جھوٹے ہیں، ہم کب شریک تھے، یہ جو کہتے ہیں نا یا اللہ یہ ہمارے شریک ہیں یہ ہمارے شریک ہیں، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، ہم کوئی شریک نہیں تھے، جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شرکاء کو، کہیں گے اے رب ہمارے یہ رہے ہمارے شریک، وہ جن کو ہم پکارتے تھے تیرے سوا، فَعَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ رد کریں گے ان کی طرف بات کو، ان کی بات کو کاٹ کر فوراً اسی وقت کہہ دیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم بالکل جھوٹے ہو، ہم کوئی اللہ کے شریک نہیں. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَةَ، اور پھر عابدین، یہ عبادت کرنے والے جو تھے، جو مشرک تھے، یہ ڈالیں گے اس دن اللہ کی طرف انقیاد کو، اطاعت کو، یعنی اللہ کی اطاعت اقرار کریں گے. القو سے معنی تسلیم کر لینا، اطاعت کو تسلیم کر لینا کہ ہم تیری بات مانتے ہیں، تیرے احکام کو تسلیم کرتے ہیں. وہ القو اللہ، ڈالیں گے اللہ کی طرف، جاؤ مجھے سلامہ، اللہ کی طرف سلامتی کو، یعنی اپنی عاجزی اور اطاعت کو، مرادی منع اللہ کا، اللہ کی اطاعت کا اقرار کریں گے. وزل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو وہ افتراء باندھتے تھے. سستی نجات کے جتنے افسانے تھے تمام بھول جائیں گے، جو کہتے تھے فلاں کا پلو پکڑ لینے سے نکل جائیں گے، بس سال کے بعد اس کے عرس میلہ کر دیا، اس کے نام کا نذرانہ دے دیا، بس ہمیں نماز کی کیا ضرورت، ہمیں زکات کی کیا ضرورت، ہم نے فلاں کے ہاتھ میں ہاتھ جو دے دیا، ابھی نمازیں ہی پڑھنی تھی تو پھر فلاں کا مرید بننے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ سختی نجات کے یہ ذریعے بنائے ہوئے تھے کہ بس سال کے بعد ایک بکری دے دی، ہیں ایک چھتری دے دی، بس نجات ہوگی. سال کے بعد جو فلاں دربار پر چکر لگائے، سال کے بعد فلاں دروازے سے گزر آئے، تو بس بخشے بخشائے ہیں. وزل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو وہ افتراء باندھتے تھے، کہتے تھے کہ فلاں بھی ایسے کرتا، فلاں بھی ایسے کرتا، یہ ایسے بھی نجات ہو جاتی، ایسے بھی یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، زدنا عذابا فوق العذاب، زیادہ کریں گے ان کو عذاب میں اوپر عذاب کے، بما کانوا یفسدون، بسبب اس کے جو فساد مچاتے رہے، جنہوں نے خود بھی کفر کیا اور لوگوں کو بھی سیدھے راستے سے روکا، ان کو عذاب در عذاب، ایک ان کا اپنا جرم، دوسرا لوگوں کو گمراہ کیا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے کوئی بھی طریقہ، کوئی ایسا غلط، کوئی سینما شروع حال شروع کر دیا، کوئی ویڈیو کی دکان بنا دی ہے، ہیں یا یہ اور گمراہی کا کوئی طریقہ ایجاد کر دیا ہے، یا اپنے علاقے کے اندر ایسا کام شروع کر دیا ہے لوگ گمراہ ہوں، یا قرآن و حدیث کی دعوت کے خلاف کی آواز اٹھا دی ہے، یا اس کی دعوت دینے والے علماء جو ہیں ان پر طرح طرح کی بکتیاں کسنی شروع کر دی ہیں تاکہ لوگوں کی نظروں میں ان کی عزت اور احترام ختم ہو جائے. جب ان کی عزت اور احترام ختم ہو جائے گا تو ان کی بات کا کیا وزن رہے گا؟ یہ تمام حربے استعمال کرنا کہ دین کی بات نہ ہو، دین داری یہاں نہ رہے، اس کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کیا جائے، وہ تقریر سے ہو، تحریر سے ہو، اپنے زندگی کے طور طریقوں سے ہو. ایسے لوگ جب اپنے گناہ کا بھی ان پر جرم، اور جتنے لوگ ان کی گمراہی کے اڈا چلانے کے وجہ گمراہ ہوں گے، ان تمام کا بوجھ بھی ان پر. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، روکا اللہ کے راستہ سے، زیادہ کریں گے ہم ان کو عذاب میں اوپر عذاب کے، بسبب اس کے جو انہوں نے فساد کیا، جو انہوں نے خرابی کی. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، یاد کرو اس دن کو بھی، یہ دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا ان پر، ان کے خلاف. شَهِيدًا عَلَيْهِمْ، شَهِيدًا کا صلہ اعلیٰ ہے، تو منع تھا اس کے خلاف، ان کے خلاف گواہی دینا. جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے گواہی دینے والا اس امت کے خلاف، من انفسہم، انہی میں سے، مراد ہر امت کا نبی، ہر امت کا نبی وہ لایا جائے گا، گواہی دے گا، یا اللہ میں نے تمام احکام پہنچا دیے، انہوں نے آگے سے ہٹ دھرمی کی، بغاوت کی، فلاں کیا، یہ تمام کچھ نبی بتلائیں گے. وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور لائیں گے اے نبی آپ کو بھی، اے آخر الزمان نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لائیں گے ہم آپ کو بھی گواہ بنا کر اوپر ان تمام لوگوں کے. ہر نبی اپنی امت کی گواہی دینے کے لیے لایا جائے گا، اور آپ کو تمام نبیوں کی گواہی دینے کے لیے لایا جائے گا. آپ آ کر تمام کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ تیرے تمام انبیاء نے جو کچھ تو نے دے کر بھیجا تھا وہ پورا کا پورا مین وان پہنچا دیا. اور اسی طرح آپ کی امت اللہ ہاؤ لائے، ہاؤ لائے سمراد انبیاء بھی ہو سکتے ہیں اور امت محمدیہ بھی ہو سکتی ہے. کہ تمام انبیاء پر گواہی دینے کے لیے آپ کو لائیں گے یا ان لوگوں پر یعنی اس امت محمدیہ پر آپ کو گواہی دینے کے لیے آپ کو لایا جائے گا؟ تمام امتوں کے بارے میں تو اس امت کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب پہلی امتیں انکار کریں گی کہ انبیاء نے ہمیں کچھ نہیں پہنچایا کچھ نہیں بتلایا پھر اس امت محمدیہ کو لایا جائے گا تو یہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ ان نبیوں نے تمام کچھ پہنچا دیا، وہ کہیں گے یا اللہ ان کو کیسے پتا چلا، یہ تو ہم سے اتنے سال اتنی صدیاں بعد میں آئے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھی بتلاؤ تمہیں کیسے پتا چلا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تمام انبیاء نے تمام اللہ کے احکام پہنچائے تھے. یہ امت گواہی دے گی کہ یا اللہ تو نے قرآن بھیجا تھا، تیری سچی کلام تھی، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں تھا، اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہر نبی نے جو ان کے ذمہ تھا وہ تمام کچھ پہنچا دیا، تو خود تیری کلام کے اندر یہ تھا، اس لیے ہم یہ گواہی دے رہے ہیں. تو جب یہ امت یہ گواہی دے گی تو پہلے ان کے تمام تو ہم چپ ہو جائیں گے، ان کو کوئی جواب نہ آئے گا. اس لیے شہیدن کا معنی حاضر ناظر لینا یہ درست نہیں ہے. اگر شہید سے مراد حاضر ناظر ہو پھر یہ تمام کی تمام امت حاضر ناظر ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ پہلی امتوں پر ہر نبی ان کا شہید ہوگا شاہد ہوگا، اور یہ نبی یعنی آخر الزمان نبی جو ہے یہ باقی تمام نبیوں پر گواہی دے گا، اور یہ امت باقی تمام امتوں پر گواہی دے گی. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور نازل کی ہم نے آپ پر کتاب جو تبیان ہے بیان کرنے والی ہر شے کو، آپ پر ہم نے کتاب نازل کی جو ہر شے کو بیان کرنے والی، ہر شے سے مراد جس کی ضرورت تھی، ہر وہ چیز جس کی ضرورت تھی وہ اس کو بیان کرنے والی ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے اور بشارت دینے والی ہے مسلمین کو. ہاں تو سوال کسی بھائی نے باہر سے یہ کیا ہے کہ وجہ نہ دیکھا شہیدن علی ہاؤلائے، اسے حال شہیدن کا معنی یہ لینا کہ آپ حاضر ناظر ہیں، تو اس کا جواب میں نے ابھی دے دیا. مزید آپ نے تفصیل کا دیکھنا ہے تو دوسرا پارا جو ہے اس کو نکالیں، اس کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ وَقَدَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. دوسرا پارا اور یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143. ترجمہ اس کا یہ ہے اسی طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا، اے امت محمدیہ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم شہداء لوگوں پر بنو، لوگوں پر شہداء یہ جمع شہید کی، تاکہ تم تمام لوگوں پر گواہی دینے والے بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول جو ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم پر گواہی دینے والے بن جائیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہی دیں گے کہ یا اللہ جو تو نے مجھے احکام دیے تھے وہ میں نے تمام کے تمام پہنچا دیے، اور یہ امت محمدیہ یہ پہلے تمام امتوں پر گواہی دے گی کہ یا اللہ پہلے تمام انبیاء نے اپنے اپنے امتوں کو تمام احکام پہنچا دیے. جیسے تھا کہ پہلے میں نے وضاحت کر دی کہ جب پہلی امتوں پر یہ امت گواہی دے گی تو آگے سے اعتراض کریں گے کہ یا اللہ ان کو کیسے پتا چلا کہ انبیاء نے ہمیں تمام کچھ پہنچا دیا تھا، تو اس امت سے پوچھا جائے گا، یہ بتلائیں گے کہ تیرے یا اللہ قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا تھا اور تیری کلام کے اندر جھوٹ نہیں ہے، اس لیے واقعی تمام انبیاء نے ابلاغ کر دیا تھا، اور اس پر وہ امتیں پہلی خاموش ہو جائے گی اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیں گی کہ احکام واقعی پہنچائے گئے تھے لیکن ہم نے ان کی تکذیب کی، ہم نے تسلیم نہ کیا. ہاں جی، شہید کے گواہی دینا اور اس طرح اور بھی کئی ایک معنی آتے ہیں، آگے وہ آیت آ رہی ہے تو اس کے وہاں جب اور مزید تفسیر ہو جائے گی کہ شہید کے کون کون سی معنی ہے اور کس جگہ کون سا معنی استعمال ہوتا ہے اور سیاق کلام سے کون سا معنی متعین کیا جائے گا.